Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Godmorgen derude. Vi har interviewet en ung kvinde med syrisk baggrund. En trist historie. Vi kalder hende Nas. Hun blev født i en familie, hvor hun blev nødt til at flygte, da hun fik en kæreste. Jeg stod bare helt stille og kiggede på min fars øjne, og hans øjne var... Altså, jeg blev så bange af bare at kigge på hans øjne. Og så begyndte han at sige alt muligt, at du er en luder, og du er en dårlig pige, og du skal ikke leve i verden. Ja, og det her er jo en historie, som giver et indblik i en ellers ret lukket verden, som jo er plaget af udpræget negativ social kontrol, og hvor det handler om ære og renommé, altså som noget, der står over alt andet. Og man kan høre hele Nars fortælling 46. Ja, det er nogle ret vilde fortællinger, hun har også, hvordan hendes mor undersøger, om hun har mistet sin jomfru hende og alt muligt andet. Ja, så det er jo først senere i timen. Vi skal også en tur til Bredballe uden for Vejle. Ja. Det glæder mig til. Det er en lokal sportsklub, som på det seneste har oplevet en tilstrømning, kunne man kalde det, af fædre. Og de har meldt sig ind på klubbens Old Boys hold. Og det er altså ikke fodbold, men computerspillet Counter-Strike. Det var primært for at holde øje med, hvad min søn Rand har lavet, Mikkel der. Og jeg var lidt, tilbageholdende med at give ham lov til at spille Counter-Strike, fordi det eneste, jeg kendte til det, i og med at jeg ikke selv var gamer til at starte med, det var, at det var et voldspil. Det synes jeg bare er så sødt. Altså fædre, der er bekymret for, at drengene spiller computerspil, og så sætter de sig faktisk ind i, hvad det er for en spil. Og det, jeg glæder mig til at finde ud af, det er, om de her fædre nu også er blevet bidt af det. Så ender det med, at mødrene også melder sig ind på Old Boys holdet, ikke? Og så sidder de alle sammen og slår med mennesker ihjel på spillet, ikke? Ja, okay, det er måske knap så sjovt. Nå, men så skal vi også tale engelsk snart. Ja. Vi skal lave et interview på engelsk. Det tager du. Om en halv time skal vi tale på engelsk, vores skoleengelsk, med en mand, som vist nok er glad, ikke? Fordi han er jo blevet pillet af en liste. Listen over hadprædikanter, som altså fortsætter med at skrumpe. Vi har jo fortalt her på radioen om, hvordan at den er skrumpet ind. Og nu er den muslimske prædikant fra Canada, vi har også talt med ham tidligere, han hedder Mohammed Al-Sharif. Han er blevet fjernet fra listen over religiøse forkyndere med indrejseforbud i Danmark. Altså den der officielt hedder hadprædikantlisten. Og han er den femte, som bliver pillet af nu. Hvis du har et spørgsmål, du lige vil gerne have listet ind til Mohammed, det kunne være... Ja, hvad var egentlig godt at spørge ham om, Ida? Hvad skal jeg spørge ham om? Ja, altså, jeg vil da gerne vide, om han egentlig havde planlagt nogle rejser til enten Danmark eller Europa. Det gælder jo altså, stort set hele Europa. Det er 26 lande, man ikke kan rejse ind i, når man står på den her liste. Altså, han er blevet forhindret i nogle af de her rejser. Har han tænkt sig at komme til Danmark nu? Ja. Og så måske også, skal vi ikke også lige tjekke ham, hvad hadfuld han egentlig er i sine ytringer? Jo, det er noget med... Hvad er hans holdning til jøder og homoseksuelle burka? Vi kan lave den her liste, tjekliste. Men det er jo lidt det, der er problemet med listen. Ja. Man ved aldrig helt, hvorfor de står der. Det er de jo heller ikke selv vidst. Nej. For man får jo ikke lige nogen forklaring fra Støjberg, eller nu er hun der jo ikke længere. Det kan være, vi skal fortælle ham det også. det var det, vi talte om, vi bare lige skulle gennemgå dramaet i Venstre, og hvordan at Inger, hun ikke blev valgt som gruppeformand. Det kan være, det vil glæde ham. Du lytter til Radio 24/7. Men vi begynder i Aalborg. Aalborg Universitet har jo købt billetter til Obama-showet. Obama kommer til byen, og så for 850.000 kroner, så har man købt billetter til det her show fra universitetets side, trods at der er, på samme universitet er store sparerunder og har været fyringer i løbet af året. Mm. Ja, og altså, han skal så holde den her samtale og conversation with President Obama, men det skal lige understreges, at publikum, ja, de får altså ikke lov til at stille spørgsmål, og det kommer til at foregå i Musikkens Hus i Aalborg 28. september. Godmorgen, Simon Thyregod Christensen. Godmorgen. Tak fordi du vil være med. Du studerer informationsvidenskab på Aalborg Universitet. Vi ved jo ikke, om det er dig, der får en af de her 260 pladser eller billetter, som Aalborg Universitet har købt. Jeg ved faktisk ikke, hvordan de har tænkt sig at fordele dem. Men hvad tænker du om, at Aalborg Universitet har brugt knap 1 million kroner på billetter til et foredrag med Barack Obama? Jamen, altså, hvis det er de der lige knap en million, som du siger, så er det mange penge at bruge på en elite ting for universitetsstuderende. Noget, som kun lige er til dem, der er i toppen af systemet, som får alle 12-tallerne. Hvorimod, at resten af feltet, de vil nok have meget svært ved at sådan, følge med, og det er nok der, hvor pengene skal bruges i dag. Der bliver jo sparet til højre og til venstre, men alligevel så bruger de penge på de her eliteprojekter. Vil du ikke lige uddybe det, for det er faktisk helt nyt for mig, at det kun er elitestuderende, der får de her billetter? Ja, men det er ikke elitestuderende sådan, men det er jo dem, som virkelig gerne vil det der, at det er sådan lidt noget elite noget, at skulle komme ind til sådan noget, entreprenørskab med Obama. Det gør jo, at det er jo kun dem, der virkelig gerne vil, og så er det jo naturligvis dem, der ligger højere i karaktermæssigt, som vil søge om at få sådan noget. Men kan du ikke også søge om det på lige vilkår med alle andre? Jeg ved faktisk ikke, hvordan det kommer til at foregå, men det er jo det, at hvis jeg er meget bagud med mit studie, så vil jeg jo fokusere på det, og så vil det jo være svært for mig at have tid til at benytte sådan en mulighed. Okay, så altså, det er måske mange penge, men fortæl lidt om, at Aalborg Universitet jo har altså været igennem 2 sparerunder i år på grund af omprioriteringsbidraget, der er blevet sparet lidt over 100 millioner kroner, og 40 stillinger er blevet sagt op, og en række lejemål. Har du kunnet mærke de her besparelser som studerende? Jamen, det kan jeg faktisk næsten se med det blotte øje. Der er de gode forelæsere, dem der er blevet længere imellem, og igen, de gode forelæsere, jamen de får jo naturligvis mere at lave, fordi det er jo dem folk, de vil gå til, fordi det er dem, der kan finde ud af tingene. Og det gør så, at de ikke har mere tid til at skulle hjælpe som de havde før, og det kan jeg jo faktisk se på den de 2 år, jeg nu har været på uddannelsen, at den kvalitet, den er faktisk dalet rigtig meget. Okay, så når det er, du tænker, at det er en dårlig idé at bruge 850.000 kroner på billetter til Obamas show, er det så, fordi du synes, det er mange penge, og man skulle bruge dem på noget andet, eller det mere princippet, som du synes er skævt? Ja, altså det er sådan lidt det der princip, at man prøver at sætte en prik over et i, hvor i det ikke står stabilt nok endnu. Det gælder jo simpelthen om at sørge for, at vi har et godt fundament, så vi kan få alle på studiet med på lige vilkår, før inden at vi starter nogle projekter, som kan, kickstarte nogens rigtig gode karriere eller sådan noget. Okay, Simon Thyregod Christensen. Må jeg bare lige tvinge en sidste ting ind her? Altså Simon, det handler jo om entreprenørskab, det der, ikke? Det skal give folk en eller anden vild god idé, eller gøre dem til entreprenører, eller hvad du ved, inspirere dem, ikke? Hvis nu der kommer de her, hvor mange studerende er det nu, I kommer ind og ser det? 260 pladser er der. Ja, det er både til... nu der kommer 260 ind, ikke? Det koster 850.000 kroner. Hvad nu, hvis der bare sidder en eller to, som bliver så inspireret af Obama, at de får en eller anden vild god idé, og så laver de en kæmpe virksomhed og skaber en masse arbejdspladser. Er det så ikke meget godt givet ud? Bare en eller to bliver inspireret? Jo, altså jeg vil sige, at det er ikke en dårlig idé, men det handler jo om det der med, at på studiet, altså på Aalborg Universitet, der er det jo 20.000 studerende, som fra min synsvinkel, så burde... mængden, de burde stilles højere end individet. Vi burde sørge for, at alle har muligheden for at få en god uddannelse, før inden at vi sørger for, at de der 260 personer, eller hvor mange det nu er, at de kan få en endnu bedre fordel. Så sørg for, at alle er med, før inden at vi begynder på de der sådan niche ting. Fordi hvis vi ikke har råd til det, så har vi jo heller ikke råd til at sørge for den der lille elite, der er. Okay, Simon Thyregod Christensen, du studerer informationsvidenskab på Aalborg Universitet. Du skal informationsteknologi. Informationsteknologi. Du skal have tak, fordi du var med, og vi har ikke kunne få et interview med din rektor, men jeg vil bare lige sige, hvis du ikke får en af billetterne til det Obama Show, ikke, så kan jeg bare anbefale at gå ind på YouTube. Der kan man søge Obama Show i Berlin, og der har han holdt et foredrag. Det varer 2 timer. Det handler om entreprenørskab og unge. 2 timer, og det er helt gratis. Ja, det vil nok være værd at tjekke det ud, så. Okay. Hej og god dag. Dette er Radio 24/7. Nå, Knud, nu har jeg bare sådan papir, der er helt tomt, og så står der, Knud fortæller. Nå ja, ja ja. Jamen, det gør jeg glæder mig til, så nu tager jeg lidt kaffe. Ja, okay. Jamen, nu skal du bare høre. Det er jo egentlig, fordi jeg har den der lille nebengeschef, hvor jeg har et program om poesi. Jeg har lyttet til det hele sommer. Nå, men det er godt. Og det er ikke det skal handle om. Det skal handle faktisk om, at jeg laver et interview med en digter, der hedder Jesper Brygger. Han er ikke særlig kendt i Danmark. Faktisk har han nærmest aldrig givet interview. Han er eksileret i Sverige, hvor han sidder og skriver, og det svenske blander sig i hans danske sprog. Der er alt muligt spændende omkring det, men det, der sker, er faktisk, at det vi sidder og taler, så spørger jeg tit ind til sådan noget med, men hvordan er du egentlig blevet digter? Det synes jeg er lidt spændende. Noget så smalt som at være digter. Hvordan finder man lige på det, ikke? Eller hvordan mødte du litteraturen? Eller sådan et eller andet, spørger jeg, ikke? Og så fortæller Jesper Brygger her mig bare en historie, som jeg bare synes, vi måtte spille for lytterne, om at han, han er meget, meget ung. Han lever en omflakkende tilværelse. Han kommer til Bangkok, og så er der... Jeg synes bare, man skal lytte efter. Og hvad år er vi? Jamen, vi er i starten af 90'erne. Okay. Og så er der en, der siger til ham, at man kan gå over grænsen til Kambodja, som jo er det her lille lukkede land, hvor der har været borgerkrig. Den maoistiske guerillagruppe Khmer Rouge huserer stadigvæk. Og så tager det hele altså bare fart. Og jeg synes lige, skal prøve at høre den her lille fortælling fra digteren Jesper Brygger om hans oplevelser i Kambodja. Ja, det var i starten af 90'erne. Det var et lukket land, der var stadigvæk efterdønning af borgerkrig. Khmer Rouge, som stadig sad ude i junglen. Det her helt fantastiske land, hvor der var anarki overalt. Og jeg var på et tog, som var på vej nordpå, og så løb jeg bogstaveligt talt ind i guerillagruppens forårsoffensiv. Toget blev mineret. Det blev afsporet, blev beskudt med skingevær, beskudt med mortergranater, og det var meget usikkert, om jeg skulle overleve. Og det var meget tæt på, at jeg ikke gjorde det. Det var en voldsom massakre. Men jeg havde det held, at jeg slap væk med stort set ingenting, udover 2 bøger, som så fremover blev mit selskab, som jeg rejste med. Og du stikker af fra toget. Folk omkring dig bliver massakreret. Ja. Hvor løb du hen? Jeg løb tilbage langs sporet i retning af den sidste regeringsstyrede by, hvilket jeg anså som var det mest fornuftige, hvilket det også var. Og der kom jeg så småt frem til det. Jeg havde et lille barn på armen, kan jeg huske, som jeg havde fået af en fortvivlet mor, og heldigvis fandt jeg så moren igen og kunne overlevere det her barn. Og, du, hvor gammel er du der? Jeg er 19-20, vil jeg tro. Overværer en massakre, løber med et barn i hænderne, har 2 bøger med, nærmest som de eneste egne dele. Hvad var det for nogle bøger? Ja, det var så T.S. Eliot's The Wasteland og Maxim Gorkis barndomserindringer. To meget forskellige bøger, som jeg på forskellige måder fik et ligesom tæt forhold til at rejse rundt der. Det var meget ensomt. Jeg havde vel en eller anden form for granatschok, som jeg ikke rigtig erkendte, men jeg rejste med de her bøger og læste dem om og om igen. Eliots utroligt højpandede modernistiske mesterdigt med alle de her mange stemmer, hvor højt og lavt blander sig hele tiden. Pludselig kommer der en linje på græs, og så er der en bartender, der smider to damer ud fra en bar, fordi det lukker alt det sammen, og for mig bliver det vigtigt, at ting, alt det her, kan sameksistere. Og det blev, kan se nu, også hvad hedder det, formativt for min egen forståelse af litteraturen. Selvom Eliot var katolik, konservativ, nærmest fascist, hvilket jeg ikke er, må jeg understrege. Men hans poesi var på nogle punkter klogere end ham. Og Gorkis barndomserindringer, hvor forfatteren er forældreløs barn i Rusland før revolutionen, bor sine bedste forældre, kommer i lære på en fabrik, der producerer ikoner, arbejder på pramme op og ned af Volga, møder mennesker med et helt åbent sind i det her enorme Rusland, og bliver politisk radikaliseret. Driver rundt, som du selv gør? På mange måder, som jeg selv gjorde, kan man sige, med et åbent sind og et forsøg på det. Granatschok, du har overværet en massakre, du har den der bog, altså kan du spejle dig i det der? Eller hvad er det, de bøger gør ved dig? Spejle mig? Ja, jeg har... Det er jo en del, altså både en for Elias er det en formmæssig ting, altså at forskellige stemmer, forskellige niveauer af litteratur kan sameksistere. Det blev vigtigt for mig for at forstå mig selv også. Ja. Forstå min egen, hvad kan man kalde det, stemme i litteraturen. Og Gorkis åbenhed for mødet med andre mennesker, med andre erfaringer, som hele tiden kommer ind i hans liv, som han møder med en utrolig åbenhed, og som jeg blev betaget af, men som jeg også blev inspireret af, og levede et håb om, at jeg kunne tage mennesker ind på samme måde. Jeg selv boede i perioder i Kambodja senere end dig. Ja. Men det er jo et vildt samfund på den måde, at da du har været der, er der jo lommer, det kan man jo høre, af Khmer Rouge, der var landminer overalt. Ja. Jeg vil have flygtet med 100 km i timen væk fra det der. Men du bliver med dine to bøger, hvor længe drog du rundt derude? Flere måneder. Jeg er der flere måneder. Så tager jeg videre til Kina. Rejser videre. Jeg ved ikke, altså det havde jeg også gjort i dag, men altså jeg har ofte spurgt mig selv om, hvem jeg var, men der var noget i mig, som jeg ved ikke, om det var destruktivt, måske, men som tænkte, at det var her, jeg skulle være. Gav du nogen vidensbyrd om den massakre, du havde set, eller gik du til psykolog, eller hvad gjorde du? Altså, det lyder helt vildt. Nej, jeg tog så småt ankom jeg her i København, og flyttede ind på Vesterbro, en lille lejlighed, jeg delte med en veninde. Nævnte det her til for venner. Jeg havde en lang periode, hvor jeg bare lå kigget op i loftet. Jeg gjorde rent ind på Stormgade om morgenen, kommunens boligformidling, som lå der dengang. Tog hjem, så lå kigget op i loftet, var underligt desorienteret, og vidste ikke rigtig, hvem jeg var i en periode, men så gik det så småt over, men nej, jeg snakkede ikke med nogen psykologer om det. Jeg er ubehandlet. Og hvordan, når du ser tilbage på den der oplevelse, simpelthen over en massakre, og at finde litteraturen i samme ombæring, hvordan ser du på det i dag? Det er forbundet i en eller anden forstand, i og med, at begge to er en form for eksistentiel chok. Man kan kalde det eksistentielle brandsår, som jeg forbinder litteraturen med. Har du skrevet om det? Nej, det har jeg ikke. Hvorfor ikke? Det ved jeg ikke. Der har ikke rigtig været anledning til det. Det kan jo være, det kommer en af dagene. Sagde altså digteren Jesper Brøgger, der fortalte om sine oplevelser i Kambodja som helt ung. Og hvis man vil, så kan man jo høre hele programmet inde på det, der hedder Poesibogen på Radio 24/7's hjemmeside. Jeg kan godt lide, at vi lige kommer helt ned i gear sådan i 5 minutter her om morgenen. Der, ja, jamen, altså der er en lytterstig, der også skriver, det lyder dumt, hvorfor visker du? Ej, det ved jeg ikke. Det er måske bare lidt andet, hvad kan man sige, med et amerikansk ord flow, man er i, når man taler om poesi. Man kan ja, jo selv kan lytte til, hvis man vil. Nu er klokken 6:25, Ida. Og vi skal til Bredballe ud for Vejle. Ja, det er vi skal nu. Jo netop til den her lokale sportsklub, som jo simpelthen har oplevet det, de selv kalder en tilstrømning af fædre. Ja. Og de har meldt sig ind på klubbens Old Boys hold. Ikke for fodbold, men for computerspil og Counter-Strike. Mm. Og størstedelen af de nye medlemmer, de er nemlig fædre, som vil spille Counter-Strike for at kunne komme tættere på deres børn, som spiller computerspillet. Og som jo lever i det her, den her digitale verden, som mange voksne måske ikke helt forstår. Så vores reporter Rasmus Svaneborg, han tog til Bredballe for at tale med fædrene om, hvad det egentlig er, der bekymrer dem ved, at deres børn spiller så meget computerspil, og om de så har fået tættere forhold til børnene, efter de selv er begyndt at spille skydespillet Counter-Strike. Vi skal ud og have midtkontrol. Jeg dør på midt. Jeg døde også med en, der gik kort til løbet til. I Bredballe IF's klublokale, hvor at Old Boys-holdet sidder og spiller computer, er de nøkket i gang med deres første bane. Så sidder der ellers bare 20 fuldvoksne mænd med headset på og kigger ind i en computerskærm. Og jeg prøver lige at spørge træneren en gang. Fordi du sidder og kigger ind i den her computerskærm, hvor I render rundt i noget, der ligner en visualisering af en sydeuropæisk landsby. Noget af den stil. Kan du prøve at forklare mig, hvad det er, du laver sådan helt konkret? Det her, det er i Italien her. Og der er vi selvfølgelig i en krigszone. Og der er et bestemt kort, og vi skal rundt på. Og det er derfor, vi går ud og laver en taktik lige om lidt. Hvordan man så erobrer, hvis man er terroristen her. Og hvordan man forsvarer de der positioner også. Nu skyder du så på en fjende, kan jeg se. Så lige nu der er det bare opvarmning. Så nu går det ikke så godt, når jeg skal multitask. Nej, du bliver faktisk skudt. Ja. Og ham, der kalder sig alderspræsidenten på Old Boys-holdet, er Lars Vilsum, 48 år. Hvorfor begyndte du selv at gå til Counter-Strike her? Det var primært for at holde øje med, hvad min søn Rander lavede, Mikkel der. Og jeg var lidt, hvad skal man sige, tilbageholdende med at give ham lov til at spille Counter-Strike, fordi det eneste, jeg kendte til det, i og med, at jeg ikke selv var gamer til at starte med, det var, at det var et voldspil, hvor det bare galt om at slå hinanden ihjel og være så modbydelig som muligt. Men da jeg så fulgte ham og hen af og så, hvordan de trænede med børn og øvede strategierne og så videre ude i skolegården og talte pænt sammen, så tænkte jeg, vi skal da have en et eller andet og dyrke fælles, kan man sige. Så da jeg så hørte om, at der også var et Old Boys hold, jamen så meldte jeg mig til. Hvad var det, du var bekymret for på din søns vegne ved, at han skulle spille Counter-Strike og sådan nogle skydespil på computeren? Mest er han ikke udvikle noget empati for noget eller nogen, at det var lige meget, man kunne bare smadre det hele. Så jeg ville gerne beskytte ham. Kunne du mærke en distance mellem dig og din søn, da han spillede computerspil, uden du forstod, hvad det handlede om? Ja, lidt. Fordi jeg prøvede jo på at være den gode far, og så sidde og spille med ham en gang imellem, men der var jo ikke der var ikke noget læring bag, der var ikke noget. Det var bare at sætte dig ned og tage en controller, og så spille det her med PlayStation, men far, du er jo dårlig, du ved jo ikke, hvad det drejer sig om. Nej, for jeg prøver bare på at være flink ved dig, altså du har nogen at spille med. Så ja, jeg synes, vi har nærmet os. Hvad gjorde det ved dig som far, at din søn han altså sagde, at du var dårlig til det, og egentlig ikke imødekom dig, når du prøvede at være den flinke far der og spille computerspil med ham? Nej, jeg ville jo lyve, hvis jeg ikke sagde, det var, man blev lidt tårer selv, man prøvede, men det går, det er nogen, det lyn med, hvis man må sige det, stærkt, når de skifter de forskellige knapper og skyder, og samtidig med, at de løber og sigter, og jeg ved ikke hvad, altså skifter våben, skifter bil, hvis det var GTA og så videre. Det går hurtigt, så hurtigt er jeg ikke, men jeg prøver på at komme efter det. Det var ret irriterende, at man ikke... Man gjorde, hvad man kunne for at være the perfect dad, kan man sige, men det var bare ikke hurtigt nok, fordi du forstod simpelthen ikke nok om det. Og derfor synes jeg faktisk, at Counter-Strike, det er noget, jeg kan relatere mig en lille smule til, kan man sige, hver gammel militær erfaring og så videre, men hvor det nye spil, som de unge også spiller, Fortnite, er sådan lidt for mig, at... Hvad skal man kalde det? Game of Thrones-agtigt, lidt for urealistisk for mig. Og nu hvor du så også er begyndt at spille det, hvordan er jeres samvær så nu omkring spillet? nu går vi op i det, og vi har også vi har været med til et enkelt hvad hedder sådan noget LAN party sammen, hvor vi spillede i 12 timer sammen, og der blev der sendt en del løgn efter den gamle, som sad derovre i hjørnet og spillede, men ikke desto mindre, så går der jo sport i den, så når det lykkes mig at slå de unge ihjel, så kunne jeg da godt rejse mig op og lave en form for primalskrig, bare for at, når det endelig lykkes, fordi de er hurtigere end mig. Jeg vil ikke sige, at jeg er blevet mere cool dad, men jeg er i hvert fald blevet mere, kan bevæge mig på hans niveau, vil jeg sige, og det, jeg tror, jeg sætter større pris på det, end han gør. Han forventer det nok bare. Fuck, der er to ude til venstre. Far og søn, Dennis og Bastian, har spillet sammen en enkelt gang i hvert fald til et LAN-party, hvor at man samles og spiller computer sammen. Og kan I lige prøve at forklare mig, hvordan det var at spille Counter-Strike sammen som far og søn? Altså, det var nemt for mig. Fordi han, det var nok lidt starten, hvor han begyndte at spille Counter-Strike, og så forstod han ikke særlig meget af det. Jeg havde egentlig også forventet, at jeg var bedre til det, i og med, at jeg havde trods alt en lille historik i det, fra dengang det kom ud, men jeg blev svært klogere. Jeg fik lov til at skyde dig én gang, og så tror jeg, du fik mig en 20-30 gange eller sådan noget. Hvordan skød du ham? Altså, der var one-taps, der var pistol kills, tror jeg, det kan jeg ikke huske, og så var der, så ved jeg ikke, om jeg knifede ham et par gange, men altså. Ja, det håber jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Det havde været ydmygende, hvis du havde taget over med en kniv, vil jeg sige. Hvordan er det, altså nu sidder jeg samlet som, altså sådan nogle lidt voldelige termer faktisk, ikke? Altså knifet, eller altså med en kniv, ikke? Eller have skudt nogen. Hvordan er det, at bruge sådan nogle termer over for hinanden? Det er faktisk fint nok, altså man bemærker ikke, at det er en hård ord, hvis man ikke rigtig spiller Counter-Strike. Man kan sige, jeg synes også, det er også nogle voldsomme ord at bruge, at man laver et headshot eller knifer en, eller hvad man nu gør. Men så længe det er inde i den her verden, hvor det ligesom er et online-spil eller et computerspil, så er det jo sådan, det er jo ligesom at sige, at man har lavet en knæhøj tackling eller et eller andet i fodbold, altså hvor man lige har kommet med knopperne forrest. Det er jo lidt samme brutalitet et eller andet sted, ikke? Ja, her var det altså også Rasmus Svaneborg, der har været en tur i Bredballe. Ikke fodboldklub, men Counter-Strike-klub. Og klokken den er nu blevet 7:03. Yes. Og lige efter nyhedsoverblik, der taler vi med en af de hadprædikanter, som ikke længere er hadprædikant, fordi han netop blevet fjernet fra listen. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Den konservative formand Søren Pape Poulsen langer ud efter Lars Løkke Rasmussen i et interview i dagens Berlingske. Ifølge den tidligere justitsminister var det et stort svigt af den daværende statsminister, da han under valgkampen lancerede en SV-regering som en mulighed og senere som Venstres første prioritet. Det er et svigt, når man dagen før valget siger, at nu har jeg ikke længere det borgerlige Danmark som første prioritet. Farvel til mine regeringspartnere, farvel til VK-samarbejdet. Det hele røg ned i kloakken, siger Søren Pape Poulsen til avisen. Som venstreformand har ageret, mener Søren Pape Poulsen, at det borgerlige Danmark reelt ikke har en statsministerkandidat på nuværende tidspunkt. 6 politibetjente i Philadelphia i den amerikanske delstat Pennsylvania er i går blevet ramt af 6 skud under en narkorazzia. Undskyld, jeg ved ikke, hvor mange antal skud det er, det kom jeg selv til at tilføje. De er ramt af skud. Ingen af betjentene er kommet alvorligt til skade, og deres tilstand beskrives som stabil af byens politi ifølge flere medier. Da betjentene med en ransagningskendelse stormede op af en trappe i huset, blev de beskudt af en mand, som befandt sig nedenunder med en AK-47, som han affyrede op gennem et loft. Gerningsmanden er her kort før klokken 5, ikke pågrebet eller uskadeliggjort, og situationen er fortsat aktiv. Forhandlere fra politiet forsøger at overtale den mistænkte person til at overgive sig. Der er ingen tvivl om, at flyrejser er underbeskattet i forhold til andre rejseformer. Det siger flere eksperter til Altinget. efter at de radikale i går meldte ud, at de vil kæmpe for at få indført flyafgifter ved de forestående finanslovsforhandlinger. Når vi flyver, så betaler vi langt fra en pris, som står mål med omkostningerne ved CO2-udledningen. Og sammenlignet med almindelig vejtransport, så er flytransporten underbeskattet. Det siger Peter Birk Sørensen, der er professor i økonomi ved Københavns Universitet og tidligere formand for Klimarådet til Altinget. Tidligere i år viste en rapport fra EU-kommissionen, at Danmark er et af blot fire lande i hele EU, der ikke har nogen former for flyafgift. Og et kig på vejret, det bliver overskyet med regn eller byer. I Jylland kan byerne i eftermiddag lokalt være med hagl og torden. På Bornholm dog mest tørt og først på dagen lidt sol, temperatur mellem 15 og 20 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Good morning, Mohammed. Good morning, how are you? Can you hear me? Clear, loud and clear. Loud and clear. This is, can you hear? Yeah, this is Knut. You are directly in the radio now. Okay, sounds good. Mohammed Al-Sharif, we've called you because we have this list of hate speech preachers who are not allowed to enter Denmark, and you of course know this because you've been on the list. But the list is diminished. It's you've been taken off the list. How did you find out that you've been taken off the list? Well, I've been in contact with the ministry for the past 7 months, and just last week I got a very nice call from Mrs. Monica from the ministry, and she shared with me the good news that my response to them was accepted, and I've been taken off and removed from the list. So very happy for that. Uh-huh. And you're from Canada, where you hold Muslim speeches for the people there, and you originally didn't get any notice of why you were put on the list, but when you look at your speeches, it could have been this little clip I'm going to play here, if you can just listen. That and there's more rulings than this, but just to give you an example, that the Muslima, it is haram for a Muslim woman to be married to a Jew or a Christian man who remains with his belief. Yeah, it's haram for Muslims to be married to Jews. Do you still feel like this? So I'll actually let you know that the ministry, before, when they put me on the list, they didn't tell me why they put me on the list. But when I contacted them, they actually sent me the complete report and they translated it for me and they gave me an opportunity to see the exact thing that they had a problem with, and they gave me the opportunity to respond. And actually, even before I spoke to the ministry, I had already taken responsibility for everything that I said and I apologized. But being in contact with the ministry, I was able to directly address exactly what their concerns were. Mm. And they've accepted my apologies. And yes, I don't hold those views. You don't hold those views anymore. No. So, were you planning to come to Europe? I mean, you couldn't come to Denmark or to Europe because you were on this list. But did you plan to go and make speeches here or what? I actually never had intentions ever to come to Denmark, but because of, you know, all this, you know, I've been put in the media in Denmark and put on the sanctions list for the past year, it's almost been, and I was very sad, but I have this hero from your radio station, her name is Caroline, who really worked hard to get me on the radio, to give my side of the story. And because I did that podcast with her 7 months ago on your radio station, that led to eventually me being taken off the list. So I do have intention to one day come to maybe Copenhagen and share a cup of coffee with Caroline, because she's my hero. And I just wanted to say thank you to her and do this interview. Okay, I would just translate, Mohammed. Han siger altså, at vores journalist Caroline Lærke, der har gjort ham opmærksom på det her, at han står på listen, det vidste han jo ikke, og ligesom har fået ham i radioen og sat fokus på det her. Ja, så vil han altså gerne til Danmark og drikke kaffe med hende. Hun er en form for helt, siger han her. Ja. Ja, so Mohammed, you don't consider yourself an example of hate speech? What do you mean? I mean, do you see yourself? You were put on the list because it was a list of hate speech. Do you consider yourself somebody that does hate speech? Absolutely. In fact, when the things that were quoted from me were between 5 and 20 years ago, and so this isn't speech like speech that I've always speaking like that. The report was bringing up things from 20 years ago that even from back then I've already responded to, but I now got the chance to see what the report said and respond to it. And the intelligence and the ministry saw my responses and approved it and accepted it. And no, I don't talk like that anymore, yeah. Muhammad, a couple of months ago, you told us that you were going to sue Minister Inger Støjberg. First of all, she's not a minister anymore. I know, yeah. Do you still want to sue her? So my intention back then was to try to get my voice heard. And at that time, 7 months ago, the only opportunity I had was to maybe go through the legal format. But before doing that, I said, let me speak to the ministry directly. And they were very welcoming and they were very open and they opened communication with me. And it's very nice that things got resolved between me and them directly. So there was no need for to go the legal route like that. Mm-hmm. Mohammed, just to tell our listeners, you're 44 years old. You live in Canada with your wife and three kids. You're the leader of something called the Al Maghrib Institute, which is kind of a school that educates people in Islam. You're very active on Facebook and Twitter. You have 300,000 followers on Facebook and 40,000 on Twitter. And as you said, on several occasions in the past, you've been accused of hate speech. Also in the Canadian news, which ended up in you suing them, and you won in court and got you got $100,000 in what do you call this? You got 100,000 compensation. Exactly, compensation. Thank you, and all this from the documentation from the court. Of course, we have seen, but do you feel in any way? I mean, you've said a lot of controversial things. That you also have a responsibility here? Responsibility too. Yeah, I mean, do you see yourself as a victim that people have stigmatized you, or do you feel that with the things you've said in the past that you also have a responsibility? Oh, 100%. Look, I have the responsibility. I, as a father and a leader in the community, first and foremost, I take responsibility for what I said. I don't tell people, oh, I'm a victim and they're putting me this and that. That's not what I would like the message to be. I would like it to be that I take responsibility for what I say and I apologize. And if I hurt anybody in the past or even in the future, I am, you know, the first person who would wish to apologize and make up with that person. So I wish everybody peace and happiness and safety. And if I ever in my speeches I accidentally or make a mistake, hurt somebody, and that doesn't convey the message of, you know, peace and happiness between people, then I will be the first to apologize. So no, I'm not a victim in this. I take responsibility for it. Okay. Thank you very much, Muhammad Al Sharif, who has now been and have a good day. Som nu er blevet taget af listen her, det var Mohammed Al-Sharif, som tidligere var på Inger Støjbergs hadprædikantliste, men nu altså er blevet pillet af. Og som altså ikke før har haft planer om at tage til Danmark, men nu overvejer at tage herhen og drikke en kop kaffe. Skal vi lige sige, der jo altså har været i alt 19 prædikanter på den her liste, og nu er der 5, som er blevet taget af. Den skrumper. Udlændingsstyrelsen, at det er dem, der beslutter, hvem der skal være på listen, de vil altså ikke fortælle, hvad det er, der har ændret sig, siden de her 5 prædikanter er blevet taget af. Styrelsen vurderer, at prædikanterne er kommet med udtalelser, som udgør en trussel mod den offentlige orden i Danmark og undergraver danske lov og værdier, som det hedder. Når man er på den her liste, så er det forbudt at rejse til Schengen-området. Det er jo de 26 lande i Europa, som Danmark inklusive. Det koster altså 11 millioner kroner om året at holde den her liste kørende. Klokken den er 7:15, og nu skal vi høre et interview, som er et helt særligt indblik ind i en ellers meget lukket verden. Vi skal høre et interview med en ung kvinde. Hun har syrisk baggrund. Hun bor her i Danmark, og vi kalder hende Nash. Det er ikke hendes rigtige navn, men hun vil ikke have sit rigtige navn i radioen, og det har vi selvfølgelig respekteret, for det er også en ret privat historie, hun fortæller her. Hun er blevet nødt til at flygte fra sin familie her i Danmark, fordi hun har fået en kæreste. Jeg stod bare helt stille og kiggede på min fars øjne, og hans øjne var... Altså, jeg blev så bange af bare at kigge på hans øjne. Og så begyndte han at sige alt muligt, at du er en løder, og du er en dårlig pige, og du skal ikke leve i verden. Ja, hendes fortælling, ja, den giver jo sådan et indblik ind i en ellers ret lukket verden med social kontrol, hvor man kan sige, at ære og renommé virkelig står over alt andet. Og det her, det er jo hendes far, hun fortæller om, og det ender også med, at faren tror hende. Så begyndte han at tro mig med, at går han ind i køkkenet og henter en kniv, og begynder at sige, at nu skal jeg give den kniv til din lillebror, så han kan stikke dig ned. Ja, det er altså barske sager, det her. Og vi vender tilbage til truslen og denne her kniv om lidt. Men her fortæller Nash først om, hvordan hun som den ældste datter i familien blev kontrolleret af forældrene, også i hendes teenageår. Det bestemmer over mit liv på den måde, at jeg skal ikke have noget kærester. Den dag, da jeg er klar til det, så skal jeg bare giftes med en, som de vælger, at jeg skal giftes med. De prøver at bestemme over, hvem jeg skal mødes, hvem jeg skal snakke med, hvad jeg skal gøre, og hvordan skal jeg opføre mig. Og hvordan holdt de øje med dig? De holdt øje på alt mulige måder. Altså tjekkede min telefon og holdt øje på den måde, at hver gang jeg var nogle steder, så skulle de tjekke på, at var jeg de rigtige steder. Der var mange, min fars venner og min mors venner, der så mig i byen. Så lige pludselig min mor ringede og sagde, hvem er du sammen med? Hvem er ham der dreng, eller hvem er han der pigen? Og hvis det er nogen af mine klassekammerater, jeg går rundt med i byen, så fik jeg lige med det samme opkald om, at jeg skal komme hjem hurtigst muligt, fordi det ville ikke have, at jeg skulle mødes med nogen overhovedet. Hvorfor ville de ikke det? Fordi de var bange for, at jeg blev ligesom de andre piger. Og hvad var det, de skulle holde øje med? Altså, hvad var det, du ikke måtte gøre? Jeg må ikke snakke med drengene. Det var ikke godt at snakke med nogle drenge overhovedet. Hvad gjorde det, hvis du snakkede med drengen? Så var det ikke godt, hvis nogle af naboerne så det. Det vil sige, ej, kig, hans datter var så dårlig mand, hvordan de har opdraget deres barn. Hun er bare en ordentlig dårlig pige, ikke? Og hvorfor er det lige sådan døtrene? Fordi drengen kan ikke gøre noget forkert, men pigen skal ikke miste sin hovfru, fordi hun skal gå ren ud af huset, når hun skal gifte sig. Hun skal ikke have noget kæreste, hun skal ikke have noget sex overhovedet. Drengen må gøre alt, fordi de har ikke noget, de skal passe på. Ja, det her det er jo en del af en række historier om social kontrol, som vi har bragt her på Radio 24/7. Vi har for eksempel også fulgt den unge kvinde, Sara, der blev stukket ned af sin far. Da jeg så blodet, og jeg blød virkelig meget, så kunne jeg godt se, at det var en kniv, og jeg så kniven i hans hånd. Og jeg vidste godt, hvorfor det var, og han havde valgt den skarpeste kniv, der var derhjemme. Ja, det er selvfølgelig heller ikke kun Sara, og Nars her, der har det her problem. Faktisk viser en rapport fra Udlænding og Integrationsministeriet sidste år, at social kontrol er et udbredt problem hos mange unge med minoritetsbaggrund. Ja, det er næsten hver fire unge kvinde med minoritetsetnisk baggrund, der har begrænset selvbestemmelse i forhold til valg af kæreste. Og når man så kigger på unge med dansk baggrund, så er det kun 4%. Og mellem 17% og 27% af kvinder med etnisk baggrund, ja, de må ikke have en kæreste før ægteskabet. Og når man kigger på danske kvinder, så gælder det kun for 0-1% af de danske unge. Der blander forældrene sig altså ikke i, hvilken kæreste de har. Nej, jeg vil sige, måden det bliver gjort på, der er også nogle tal på det, altså det er jo sådan noget med, at man får tjekket mobilen, man får tjekket computeren, man bliver kontrolleret på alle mulige måder. Der er det altså knap hver tiende etniske unge, der har oplevet det her fra familiemedlemmer, mens det er 0 til 1% af danske unge. Og Nas, vi hører her, ja, hun er, kan man sige, en del af den her meget nedslående statistik om unge kvinder, der oplever social kontrol. Og en af de værste episoder, hun har oplevet, det var, da hendes mor undersøgte hendes underliv for at se, om hun kunne mærke en jomfruhinde, fordi at naboen havde set hende stå og snakke med en dreng på gaden. Jeg var hjem, altså faktisk på gaden, ved sådan af vores hus. Der går en dreng forbi og fortæller om, hvor en adresse ligger henne. Så begyndte jeg at forklare ham, at det ligger ja, to bygninger væk. Og så vores naboer har set mig. Så ringer hun til min mor og fortæller om, at hvad er det der? Jeg har en dreng på besøg hjemme hos os. Og jeg ved ikke, hvorfor hun gør det faktisk, men det tænker jeg, at hun vil hævne på en eller anden måde hendes datter op og sige, at min datter er meget bedre end din datter, eller en eller anden måde. Der kommer jeg, min mor hjem og begynder at tage min trøje af mig og siger, at hvad er det for noget pige er du? At du tager nogle dreng med hjem og sådan der, og så skubber man ned og undersøger mig nærmere om, at der er sket noget. Og samtidig så tæsker hun mig med hånden og slår. Så ja. Så hun vil se, om der er sket noget mellem mig og drengen. Om jeg har sex? Ja. Så og selvom jeg græder, og jeg fortæller hende, tror du ikke på mig, at jeg ikke har gjort det? Men der vil ligesom om, at hun blev hjernevasket, og hun ville ikke høre på mig. Var der sket noget mellem dig og drengen? Nej. Han spurgte bare adressen. Jeg fortæller ham adressen. Det er bare det. Jeg kender ham engang. Blev du ikke virkelig vred? Jeg blev meget vred. Og jeg prøvede faktisk også at gøre selvmord 3 gange. Hvorfor prøvede du at begå selvmord? Fordi der synes jeg, at det var ikke noget at være i verden. Fordi jeg tænkte bare sådan der, det elsker mig ikke. Jeg har ikke nogen at stole på. Hvorfor skal jeg så leve i verden? Ja, det her, det er så Nas, der fortæller. Hun er i 20'erne i dag, og hun kommer altså fra Syrien. Og vi kan ikke fortælle hendes rigtige navn af hensyn til hendes familie. Og vi vil vende tilbage til hendes historie i løbet af morgenen, hvor vi skal høre om den dag, hvor faren truer hende med en kniv. Vi skal lige sige også, at hvis man sidder derude og selv har oplevet social kontrol, og måske kunne tænke sig, også under dække af anonymitet, at dele det med os, så må du gerne lade høre fra dig 42 600 247. Dette er Radio 247. Ja, det har jo været sommerferie. Der er gået noget tid, siden vi sidst talte om de danskere, der er i Islamisk Stats fangelejre i Syrien, men de sidder der jo stadig. Mm. Altså, der sidder stadig danske kvinder og børn, og de er tilbageholdt i strid med international ret. Det vurderer Human Rights Watch og Institut for Menneskerettigheder over for os her på Radio 24/7. Og det er fordi, at de sidder indespærret. De må ikke forlade lejrene, og det sker jo altså uden, at de har været for en dommer eller er blevet retsforfulgt. Ja, det vurderer du, Peter Wedel Kessing. Godmorgen. Godmorgen. Du er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Prøv lige at forklare lytterne, hvordan er det i strid med international ret, at kvinder og børn sidder tilbageholdt i lejrene i Syrien? Ja, altså det forbud mod frihed og det regulerede frihedsberøvelse i en masse forskellige menneskerettighedskonventioner, blandt andet FN's menneskerettighedskonvention. Og der står der, at hvis man ikke har frihed til at forlade lejren, altså gå ind og ud, så er man frihedsberøvet. Og det må man gerne. Man må gerne frihedsberøve folk i nogle situationer. Og det er selvfølgelig, hvis man er dømt for en forbrydelse, eller hvis man er mistænkt for en forbrydelse, så må man gerne frihedsberøve folk. Man må også godt frihedsberøve psykisk syge under nogle omstændigheder, og også udlændinge, der er ved at blive udsendt af landet. Så det er sådan set meget nøje reguleret, hvornår man må frihedsberøve personer i menneskerettighedskonventionerne. Og hvis man bare her, så ser det ud som om, at det man som human rights, som lige fremstillet, ser det ud som om, de ikke må forlade lejren, de her børn og kvinder. De er tilbageholdt, frihedsprøvet, og nogle af de grunde, de er ikke til stede. Altså, det er jo ikke for, at de ikke er mistænkt for en forbrydelse, og det er ikke for at udsende dem af landet sådan umiddelbart, og de ikke er psykisk syge. Så det er derfor, man må nok sige, at det ser ud som, det er i strid med, med retten til frihed af den måde, de sidder på. Okay, så fordi at de ikke er mistænkt for noget, så må man altså ikke tilbageholde dem. Så er det i strid med FN's menneskerettighedskonvention. Der sidder jo i hvert fald ifølge vores oplysning omkring 14 danske børn og 7 kvinder i de her fangelejre i Syrien. Det er jo de kurdisk kontrollerede styrker, som tilbageholder de formodet IS-tilhængere, efter IS er blevet trængt tilbage i Syrien og Irak. Og Røde Kors kalder jo lejrene helvede på jord i et citat. Og Læger Uden Grænser advarer sammen med Røde Kors om, at der mangler rent vand, mad, lægehjælp og at børn simpelthen dør i deres telt. Human Rights Watch beskriver også, at der er orme i vandtankene, som folk drikker af, at børnene er tynde og har udspilede maver. Men prøv lige at høre, Peter Wedel Kessing, altså når man siger jo, at de har været mistænkt for at sympatisere med IS, eller deres mænd har, er det så ikke nok? Fordi så har man vel også en mistanke om, at de har været sammen med Islamisk Stat? Ja, altså det vil jo afhænge af, hvad man vil gøre. Hvis man har tænkt sig at rejse en tiltale, altså få dem dømt for det, så kan man godt have dem frihedsberøvet, ikke? Men så længe der ikke er nogen egentlige processer, altså retslige processer, der går på at få dem dømt for noget, så er det ikke til at bare frihedsberøve folk. Altså man skal have gang i en... man skal tiltales for et eller andet, og stilles for en dommer, og så skal der være efterforskning af sagen, kan man sige. Man kan godt varetægtsfængsles, det er jo ikke i strid med retten til frihed, men der skal altså være en efterforskning og en retlig proces på det, ikke? Og hvad så, når du så siger, at det her, det er den her, de her fangelejre for kvinder og børn, som måske har sympatiseret med IS, eller deres mænd har, det er i strid med menneskerettighederne. Jamen, hvem er det så egentlig, der bryder menneskerettighederne? Altså, hvem er ansvarlig for det her? Ja, det er så det, hvor man siger her, hvor problemet er, fordi det er jo på syrisk territorium, de lejre ligger. Og Syrien har skrevet under på menneskerettighederne, blandt andet FN's menneskerettighedskonvention, som har det her forbud mod vilkårlig frihedsberøvelse. Mm. Så Syrien er forpligtet efter menneskerettighederne, men de har ikke kontrol over området, fordi det er jo kurderne, der kontrollerer de områder, hvor de her lejre ligger. Så der er det problem, at de simpelthen ikke kan gøre noget ved det, så derfor er det jo svært for dem. Og så er der så kurderne. Det er jo ikke en stat, så de ikke har ikke skrevet under på konventionen på FN's menneskerettighedskonvention. Det er kun stater, der kan det. Mm. Så derfor, og det er dem, der kontrollerer det, men de er ikke forpligtet. Så man har den svære situation her, at Syrien er forpligtet. Man har ikke kontrol. Modsat er kurderne ikke forpligtet, men de har kontrol over lejrene. Ikke? Så det er sådan lidt ude i et ingenmandsland, må man sige det her. Og jo et englandsmandsland, som vi også har besøgt her på Radio 24/7 i det, der hedder Al-Rosh-lejren i Syrien, har talt vi med 2 etnisk danske kvinder og en dansk dreng på 11 år. Og den 11-årige danske dreng, han vil jo meget gerne hjem til Danmark. Lad os lige prøve at høre et kort klip fra vores interview med ham. Jeg vil gerne have dit transport tilbage hurtigt, men jeg har ikke noget at lave her. Jeg har ikke noget at lave her, jeg vil gerne hjem hurtigst muligt, siger han. Hvilket ansvar har Danmark, når du siger, det her, de sidder imod i strid med menneskerettighederne. Det går ikke. Og når der sidder kvinder og børn, som er tilbageholdt i strid med international ret i Syrien, hvilket ansvar har vi så for at formelt for at få vores statsborger hjem? Ja, der er det jo altså sådan, at det er et syrisk problem, og det er kurderne, det er dem, der har det, så der er ikke nogen umiddelbart forpligtelser for Danmark i den forbindelse i forhold til frihedsberøvelsen. Nej. Der er nogle regler i folkeretten, der siger, at hvis der bliver begået meget alvorlige menneskerettighedsbrud, for eksempel tortur, så skal andre stater prøve på at forhindre det. Altså blandt andet, de må ikke acceptere, at de skal prøve på at tage politiske og diplomatiske tiltag for at få det til at stoppe. Så det kan man sige, hvis de er udsat for meget, meget, noget af Jus Kogens på folkeretligt sprog, så skal andre stater gå ind og prøve på at stoppe det med politiske og diplomatiske tiltag. Så det kan man sige, hvis det er deroppe og sige, at de er udsat for så alvorlige menneskerettighedsbrud, så skal man prøve på at forhindre det, ikke? Men ellers må man sige, det er jo et syrisk, og kurdisk problem. Det er dem, der har ansvar for den for lejren. Tak for det, Peter Wedel Kessing, som altså gjorde os klogere på, at han mener, at det er i strid med international ret, at danske kvinder og børn er tilbageholdt i Syrien. Han er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. I næste time skal vi tale med en homofob. Vi skal tale med en lektor på Aalborg Universitet, der mener, det er for dårligt, at universitetet har brugt 850.000 kroner på Obama-billetter på trods af store sparerunder. Og så skal vi tale med Helene, der er 75 år, og som er et af de børn, der i begyndelsen af 50'erne blev tvangsfjernet fra sin familie i Grønland og gerne vil have en undskyldning af Mette Frederiksen. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Ja, Bjarne, han kan ikke så godt lide bøsser. Så skal jeg stå og snakke som en affekteret homo? Er det du vil have? De må jo synes, det er dejligt at sætte og skæve sig sådan der. Tænker du, at de gør det med vilje? Ja, det tror jeg faktisk nogle gange, de gør. Hele ugen taler vi med homofober, som står ved, at de er homofober. Og det er jo noget af det, som Copenhagen Pride kæmper imod, eller Priden, som det hedder, ikke? Og derfor taler vi hele ugen med homofober. Og lidt senere på den her i den her time skal man høre hele interviewet med Bjarne, som er pensioneret politibetjent. Vi skal faktisk sige, det er faktisk vores reporter egentlig, der altid taler med dem, som selv er homo, og ligesom bare gerne vil forstå, hvorfor er det egentlig, at nogen har noget imod det at gå op i sådan noget. Så skal vi også til Aalborg, hvor man har købt for mindst 850.000 kroner Obama-billetter. Obama kommer til byen, byen er på den anden ende, og til trods for store sparerunder på universitetet, så har man altså spenderet 850.000 kroner på billetter til nogle studerende. Der har været to sparerunder i år, der er blevet nedlagt stillinger. Aalborg Universitet har været ude og klage og brokke og advare om, at det her med sparerunder, det kommer altså til at gå ud over de studerende. Og alligevel så finder man altså knap 1 million kroner til at købe billetter til Obama. Mm. Og så er der jo faldet en længe ventet dom i sagen mod rapperen A$AP Rocky. De fleste har jo nok hørt om ham efterhånden. Der er måske ikke så mange, der havde hørt om hans musik, før han endte i slagsmål i Sverige, før Donald Trump kritiserede Sveriges statsminister Stefan Löfven, og før Löfven han ikke ville løslade denne A$AP Rocky. Nu er der altså faldet dom, og det kan man også høre i den her time. Dette er Radio 24/7. Efter at Godhavnsdrengene de tirsdag fik en officiel undskyldning, så har statsministeren Mette Frederiksen lagt op til, at flere grupper kan få en undskyldning. Undskyld. Både SF, De Radikale, Enhedslisten og Nye Borgerlige er med på ideen om flere officielle undskyldninger til grupper, der er blevet svigtet af samfundet. Og en af dem, der har ventet på en undskyldning, det er dig, Helene Thiesen. Godmorgen. Godmorgen, ja. Du er 75 år, og du er et af de børn, der i begyndelsen af 50'erne blev tvangsfjernet fra sin familie i Grønland og sendt til Danmark. Du og 21 andre grønlandske børn blev fjernet fra hjem af danske myndigheder og så tvangsflyttet fra kommuniststyret Grønland til Danmark, og det blev bistået af både Red Barnet og Røde Kors. Du var kun 7 år gammel, og du blev sendt på en genopdragelsesrejse til Danmark. Og der er lidt dårlig forbindelse til dig, Helene. Kan du huske, eller hvad kan du huske fra, da du blev tvangsfjernet? Altså, før jeg blev tvangsfjernet, så kom der jo først 2 høje herrer, koloniherrer, og bankede på hos min mor. Og vi undrede os over, hvad det var, de skulle blive sendt udenfor. Og så, da de var gået, så spurgte vi mor, hvad skulle de? Og så sagde mor, at det var fordi, de ville have, at en af os skulle sendes til Danmark. Og så har de spurgt, hvem også var den kvikkeste. Og så fordi jeg var begyndt at sige nogle få danske ord, når jeg efterabede min far, så sagde hun, det var jeg. Og så havde de sagt, at jeg skulle sendes til Danmark, og det var en stor chance for, at jeg fik en god fremtid, så det synes jeg, hun kunne sige ja til. Men hun sagde nej de første 2 gange. Det første 3. gang, de kom, så sagde hun, ja, modvilligt ja. Og så du din mor igen? Ja, det gjorde jeg jo, når hun kom på besøg hver 3. måned på børnehjemmet. Prøv at fortælle om, hvordan det var at vokse op som grønlands barn, og så pludselig blive tvangsfjernet til Danmark. For det første var det jo dejligt. Vi boede lige ned til elven i vores eget hus, og jeg havde min storsøster og min lillebror og min far. Og min far var telegrafist, og han boede ikke ret langt fra vores hjem. Og min mor var hjemmegående, og vi havde det rigtig dejligt. Vi havde en dejlig kernefamilie. Men så var det så, at min far døde, og så var det her sket. Og hvordan var det at komme til Danmark? Altså, for det første har min mor sagt, at der ikke var bjerge. Men vi kom i tusmørke, og jeg synes altså, der var bjerge, så viste det sig, at det var træernes silhuetter, vi kunne se i tusmørke. Men det første, jeg lagde mærke til, alle de mennesker på kajen, der stod og vinkede, vi kendte ikke en af dem. Hvorfor skulle vi vinke til dem? Og så kom vi ned, og så skulle vi op i en bus, og så skulle vi køres langt, langt, langt væk, og der var helt ned til Faxe, omkring Faxe Ladeplads, hvor Fedegården lå, Red Barnets Feriekoloni. Det var meget, meget underligt, og vi var meget trykket. Og vi kunne jo ikke et ord. Ja, enkelt ord kunne jeg måske på dansk, men jeg kunne i hvert fald ikke klare mig på dansk. Og grunden til, at Danmark i 50'erne ønskede at flytte børn altså fra Grønland til Danmark, det var, at de skulle have bedre sociale forhold. Det var ligesom det, der var tanken. Og efter opholdet i Danmark, så skulle de her børn så, eller jer, I skulle vende tilbage til Grønland som bedre rollemodeller for andre børn. Og det forsøg, det slog fejl. Og børnene blev ikke sendt hjem til familierne, men i stedet anbragt på et børnehjem. Og flere af de andre børn, det gælder så ikke dig, Helene, men de så simpelthen aldrig deres familie igen. Og Red Barnet har i 2015 erkendt den her fejl, og de har også undskyldt. Hvad var det for et børnehjem, du voksede op på så som syvårig? For det første blev jeg bygget til os. Fordi det er i landsrådet, da de besluttede, at de skulle lave det her eksperiment med 22 børn fra hele kysten, som var intelligente og skulle lære dansk på et halvt år, og så skulle vi komme tilbage til Grønland og lære vores kammerater dansk. Det børnehjem havde Dansk Røde Kors og bygget i mellemtiden. Og vi skulle kun have været i Danmark et halvt år, men det tog jo halvandet år, for inden de fik bygget det børnehjem, så var der gået halvandet år, før vi så kunne blive sendt derop. Vi vidste jo heller ikke, at vi skulle derop, for da jeg kom hjem og kom ned og krammede min mor og søster og lillebror, så blev jeg pludselig prikket på skulderen og sagde, kom, nu skal du op i bussen, du skal op på børnehjemmet, dit nye hjem. Der brød min verden sammen. Og jeg tænkte, hvorfor skal jeg ikke bo hos mor? Og hvad er et børnehjem? Så vi blev jo kørt med bussen op til børnehjem. Og det var stort og flot. Og rødt med hvide vinduesrammer. Og børn, som vi var, så spurgte vi jo hurtigt, må vi se det hele? Ja, så rendte vi rundt over det hele og kiggede. Og så fik vi så firemandsværelser. Undtagen de to ældste af drengene fik tomandsværelse. Men det var Dansk Røde Kors børnehjem, som blev bygget specielt til os, som de havde sagt i landsrådet, da de sad sammen med bordet. Vi ville da godt bygge et børnehjem til dem, så de skal komme hjem i ringere kår. Du siger, at din verden brød sammen, da du finder ud af, at du ikke skal hjem til din mor. Prøv at fortælle lidt om, hvilke konsekvenser har det her haft for dig? Jeg har altid grædt. Vi græder os altid søvn, også da vi var i Danmark. Det smittede jo, når den ene begyndte at græde, så græd den anden også. Så vi har været meget ulykkelige indvendigt. Men børn og børn, som vi var udvendige. Fordi at det var et godt børnehjem, det var et godt personale. Og de var rigtig gode ved os, og vi var forkælede. Som byens befolkning sagde, vi de forkælede børnehjemsbørn. Blandt andet fik vi prinsessekjoler af dronning Ingrid, som sendte kjoler med ind til prinsesserne til os, når vi som skulle danse i forsamlingshuset og sådan noget, så vi blev altid vist frem. Og savnede du din mor? Altid. Og jeg måtte gå hjem til hende. Hun boede 5 minutter fra. Vi måtte ikke gå hjem og besøge mor og søskende. Ej, det lyder helt vildt, Helene. Har du talt efterfølgende med din mor om, hvordan hun oplevede det her med, at du skulle bo på barnehjem? Nej, det har jeg ikke. Jeg var jo 46 år, før Tine Bryl fandt ud af det, da hun gik i Rigsarkivet og skrev bogen i den bedste mening. Først der kom sandheden, og der kom chokket, og der kom, ja, jeg satte mig ned på gulvet og tog et brølle, og hun ringede til mig og sagde, ved du hvad, nu har jeg fundet det i Rigsarkivet. Du har været med i et eksperiment. Jeg kunne slet ikke stoppe med at græde. Og så sagde hun så, nu må du lede efter de andre børn fra børnehjemmet. Og så fortsatte hun med at lede efter sandheden i Rigsarkivet. Og hvorfor vi kom på børnehjem, når vi havde vores mor. Og din mor vidste heller ikke, det var et eksperiment? Overhovedet ikke. Hun fik bare at vide, at så fik jeg mulighed for at lære dansk og komme forrest i rækken af unge mennesker med uddannelse og sådan noget. Og det havde bare nærmest en stik modsat effekt, kan man sige jo. Altså, hvad for nogle konsekvenser har det haft for de andre børn, du har talt med? Jamen, vi har været lige så alle sammen meget ulykkelige, og hver gang vi møder, så græder vi lige lidt først og krammer. Fordi det har været så hårdt, det er ikke til at komme over. Okay, det er måske så et dumt spørgsmål, det her. Det giver måske lidt sig selv, men hvorfor vil det være vigtigt for dig at få en undskyldning fra den danske regering? Fordi det har været så uretfærdigt efter, at vi fik sandheden at vide, så er vi jo stadigvæk rystet over, at vi virkelig har været eksperiment for den danske koloni, der bildte sig ind. Mm. Og der er også der er faktisk en historisk udredning i gang om jer 22 grønlandske børn, som egentlig blev sat i gang under den tidligere regering, under VLAK-regeringen og den grønlandske regering. Og i juni, der sagde Grønlands landsstyreformand Kim Kielsen, den nye statsminister har allerede sagt, at hun vil undskylde. Selvom vi sætter stor pris på det, så foretrækker vi også at vide, hvad undersøgelsen finder frem til. Og den her historiske undersøgelse, der er i gang lige nu, den forventes at være færdig i 2020. Vil I også gerne have økonomisk erstatning, Helene? Nogen vil gerne have det, og nogen vil ikke have det. Men det er ikke det vigtigste er, at vi får den undskyldning. Ja. Og i hvert fald er der også vi meget skuffet over, at Kim Kielsen kan udtale sig sådan, fordi historien er jo bevist både i min bog og i Tines bog, og ja, det er jo fundet i Rigsarkivet, og det trækker det jo bare ud. Men på den anden side kan det være, at de finder noget andet, som slet ikke har været skrevet om, som også er vigtigt at få frem, som kolonistyret har lavet. Så på den anden side synes jeg, det er ok, de venter, men jeg er skuffet over, at vores landsstyreformand er den, der lader os vente, hvis det er altså kun er ham, det ved jeg egentlig ikke. Mm. Og hvad, altså, håber du, at den der undskyldning, udover at det selvfølgelig ligesom statuerer, at der bliver begået en stor uret imod jer, hvad håber du på det personlige plan? Hvad tror du på det personlige plan, du kan bruge sådan en undskyldning til? I hvert fald vil det være en kæmpe lettelse. Også at man har været så flov over at være børnehjemsbarn, og flov over, at jeg ikke kunne grønlandsk, og flov over så meget. Og så rystet over, at de har gjort det ved os 22 børn. Så og det har været så forkert. Så det giver jo også ret i, det er forkert, hvis vi får den undskyldning. Altså officielt. Og alle får at vide, det var altså forkert i sagen. Med i studiet har vi Camilla Fabricius, socialordfører i Socialdemokratiet. Godmorgen til dig, du har lyttet med. Godmorgen. Før Mette Frederiksen, hun blev statsminister, så lovede hun jo rent faktisk en undskyldning, både til Godhavnsdrengene, men også til de 22 grønlandske børn, og herunder Helene, som vi lige har talt med. Og det var faktisk meningen, at undskyldningen til grønlandsbørnene skulle falde på samtidig som undskyldning for Godhavnsdrengene. Men det er så blevet udskudt. Hvorfor er det, at de ikke fik en undskyldning i tirsdags? Hvorfor fik Helene og de 21 andre ikke en undskyldning i tirsdags? Først vil jeg sige, at det her det gør dybt indtryk at høre Helenes personlige fortælling her. Og det, der generelt er skrevet, og det er en meget sort periode i Danmarks historie, og det er uanset hvem man måtte være, så gyser det jo over at opleve, at børn er blevet behandlet sådan. Det er simpelthen ikke lignagtigt, som Helene siger, ikke retfærdigt. Det er så forfærdeligt, det her. Og vores statsminister har jo også sagt, at det er sket, og det er forfærdeligt, og at hun er villig til på Danmarks vegne at give en undskyldning. Men vi skal også have respekt for, at Grønland er selvstændigt, og at hvis de peger på, at de gerne vil have en grundlæggende undersøgelse, så mener jeg også, at det er respekt for dem som land og som selvstyre, at de kan pege på det. Og Helene siger det jo også, altså hvad hvis der kommer mere frem? Så på den måde, så kan vi sige, at vi kan have ro på indtil da. Men det er jo ældre mennesker nu, så vi kan jo heller ikke vente evigt. Vi er jo nødt til at rette op, så Helena og hendes andre børnehjemsbørn, at de får taget den her skyld og skam og den her flovhed af sig. Men du siger, at det er nødvendigt at vente på den her udredning. Hvorfor egentlig? Altså, som hun siger, det er jo veldokumenteret. Mm. Vi ved jo godt, hvad der skete. Yeah. Hvad er det, der kan stå i sådan en udredning, som vil gøre, at I så måske ikke vil sige undskyld alligevel, eller vil sige kraftigere undskyld? Altså, hvorfor venter I? Men jeg synes faktisk, at historien har lært, at vi er nødt til at have respekt for Grønland selv. Og når de peger på, at de gerne vil vende, så synes jeg faktisk, at det er respektfuldt at gøre det. Jeg synes ikke, at der har hersket nogen som helst tvivl om, at Helene og hendes 21 andre børnehjemsbørn har retter krav på en undskyldning, og at den skal tages på en ordentlig måde, ligesom Godhavnsdrengene også fik det. Altså, det er... Ja, nu trækker du vejret. Ja, nej. Ja. Jamen, jeg tænkte bare, hvis du nu sidder af Grønlands børnehjemsbarn, du har hørt fra Mette Frederiksen, inden hun blev statsminister, I får en undskyldning, Godhavnsdrengene får en undskyldning. Så ser man, at det kun er Godhavnsdrengene, og så kan det i øvrigt godt måske lige vente et par år noget historisk udredning og sådan noget med jer. Hvordan tror du, at de har det med det? Jeg tror, at der er gået rigtig længe, og at man har brug for at få taget den skyld og skam af sig. Ja. Og at den flovhed, som jeg også har stiftet bekendtskab med børn, der vokser op på børnehjem, at vi er nødt til som voksne og som stat at tage det fra sig. Jeg synes også, at historien har vist, at vi er nødt til at have respekt for Grønland. Og jeg tror faktisk, at rigtig mange med Grønlands baggrund har brug for, at den danske stat bevarer den respekt, og at det også er den fælles fremtid, vi peger hen imod. Kunne der stå noget af den udredning, som vil få jer til at skifte mening om undskyldning i Socialdemokratiet? Altså, det kan jeg jo ikke vide, men Helene og hvad der ellers har været, har jo været meget, meget veldokumenteret. Så det her, det handler jo om, at man har et land som Grønland, et selvstyre som Grønland, som vi også er nødt til at have en dyb respekt for, hvad det er, de gerne vil. Så jeg synes ikke, det handler om, hvorvidt at der skal være en undskyld, men handler om at bevare en respekt for det, vi har lært af historien. Så lad mig spørge dig på en anden måde. Mette Frederiksen havde jo lovet dem en undskyldning. Kan vi regne med det, hun har sagt? Kommer den undskyldning? Jeg synes ikke, der er noget som helst i statsministerens arbejde indtil nu, der har vist, at man ikke kan stole på hende. Så grønlandsbørnene får også en undskyldning? Ja, selvfølgelig gør de det, og det er kompliceret, det er svært, det er en barsk fortid. Altså, vi står jo også herinde i studiet, og der er jo sådan en lidt trykket stemning, fordi det berører os jo, og det berører det også statsministeren. Det er jo helt tydeligt, altså, vi kan jo ikke, altså, som ordentlige mennesker ikke tage det her helt ind, så selvfølgelig skal vi da sige undskyld, men vi er også nødt til... Det er jo ikke selvfølgelig. Det er jo først nu i 2019, man kommer til det. Ellers har det jo været et diktum, at staten siger bare ikke undskyld. Dermed siger du jo så også, at dem, der ikke har sagt undskyld før, de er jo så ikke ordentlige mennesker. Det er aldrig for sent at gøre det rigtige. Camilla Fabricius, tak fordi du kom, socialordfører i Socialdemokratiet, og endnu større tak til dig, Helene Thiesen, fordi du var med. Jeg var slet ikke forberedt på det her til morgen, at vi skulle have sådan en forfærdelig historie. Det kom faktisk ret meget bag på mig. Helene, nu hørte du lige med. Hvad siger du til? Altså, du bliver jo lovet. Du får din undskyldning. Du skal bare lige vente lidt længere. Ja, altså, den dag, det kom i pressen, så nogle af de andre, de brød også sammen. Og jeg blev også ked af, som om jeg havde fået en spændt koldt vand i hovedet. Hvorfor skulle vi vente så længe? Men som sagt, hvis der nu kommer noget værre frem, som der ikke har været fremme, så synes jeg, det også skulle frem. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Helene. Ja, hold da op, så blev klokken allerede 7:55. Vi skal sådan set runde, at den her historie om, at Aalborg Universitet, de har købt billetter til et Barack Obama-show for intet mindre end 850.000 kroner. Og det gør de jo, altså, bruger så mange penge, på trods af, at der har været store sparerunder i år. Ja. I går, der talte vi med Lasse Reik Henningsen. Han er fra Musikkens Hus, og det er ham, der skal være moderator for samtalen med Obama. Og han mener altså, at 850.000 kroner for de her ja, 240 billetter, det er ret billigt. Der er givet en, hvad skal man sige, en god pris for at få de her studerende med, fordi det er vigtigt for os alle sammen. Man kan jo gå ind på... Så du synes næsten, det er billigt, at universitetet bruger 850.000 på det? Ja, det synes jeg faktisk. Jesper Lindgaard Christensen, godmorgen. Godmorgen, du er lektor og fælles tillidsrepræsentant på Aalborg Universitet. Det er. Vi har ikke kunne få et interview med rektoren, som ligesom kan forklare, hvorfor man vælger at bruge så mange penge. Hvad tænker du om det som fælles tillidsrepræsentant på universitetet? Ja, altså jeg har hørt lidt reaktioner fra kolleger og prøvet at spørge lidt rundt. Og jeg synes, at de reaktioner, der kommer, grupperer sig ligesom i to. Altså den ene er, jo, ganske vist, så er det meget, meget vigtigt med udsyn og inspiration udefra, og generelt er det, at der kommer nogen og så at sige, åbner verden jo positivt. Vi bruger også ofte gæsteforelæsninger og inviterer og bliver inviteret. I det her tilfælde så er det en ret stor sum, og ja, Obama har erfaring, men måske er det ikke noget, som sådan umiddelbart er applicerbart til, hvad der kunne være til gavn for Aalborg Universitet. Den anden, og måske vigtigere, gruppe af kommentarer, det er, jamen, signalværdien og timing er måske ikke den allerbedste. Lige halen på besparelser og afskedelser, så skubber det på en i forvejen dårlig arbejdsmiljø og dårlig atmosfære. Og den overvejelse har rektor jo selvfølgelig også haft i evnenfører hans pressemeddelelse, men overvejelsen er så faldet ud til, at det skal man gå ind i, og det fornemmer jeg på kollegerne, at nej, det er man altså ikke inde i. Pengene kunne anvendes bedre til kerneaktiviteter, også inden for inspiration til lederskab og entreprenørskab, som er meningen, at det her besøg også skal ligesom give universitetet. Hvad tænker du personligt om det? Jamen, jeg er så set enig med kollegaerne, at det er måske ikke lige nu, at man skal bruge en så stor sum på et arrangement som det her. Igen, altså... Det er meget vigtigt, at løbende får inspiration og input til, hvad der sker af vidensopbygning og vidensspredning. Men lige nu tror jeg, at de her penge også kunne være brugt bedre. Ja, så man kan sige, at altså, de udtalelser, der er kommet her i løbet af året fra Aalborg Universitet, når det handler om sparerunder, det er jo ofte, at det kan gå ud over de studerende, hvis man skal spare. Altså, det kan måske klinge lidt hul så, når det er, at man vælger at spendere... Ja, 850.000 kroner på billetter. Der er jo så 240 af jer ansatte og studerende, der vil få de her billetter. Undskyld, 260 skal det siges. 260 pladser er der. Vil du selv takke ja til en billet, hvis du får den tilbudt? Det har jeg ikke tænkt mig. Jeg tænker ikke, at et foredrag plus et interview uden debat, som sådan ligesom er lidt prefabrikeret, altså til... med nogle spørgsmål, som er ikke ligger op til debat. Jeg er ikke sikker på, at det vil sådan give mig det store, men jeg tror også, at det er holdningen hos mange kollegaer, at det måske er det vigtigt med inspiration, og det er klart, at der kommer, når der kommer en personlighed som Obama, så vil jeg også i en vis forstand give inspiration, men måske ikke den der faglige inspiration, som vi ellers prøver at søge i kraft af gæsteforelæsninger og invitation af folk udefra, som er mere fagligt orienteret. Jesper Lindgaard Christensen, du er lektor og fælles tillidsrepræsentant på Aalborg Universitet, og kan godt se, at det er en forkert signal, fordi jeg bruger så mange penge. Men jeg forstod simpelthen ikke svaret. Altså, vil du takke ja, hvis du får tilbudt en billet? Eller takker du ja, når du får tilbudt en billet, hvis du gør det? Det har jeg ikke tænkt mig, nej. Du vil takke nej, ja. Det er jo alligevel Sørens, altså tak nej til at møde den tidligere præsident i USA og noget, som mange kalder en stor taler, og oven i købet måske få det gratis. Altså, jeg kan da godt lide, når man får tilbudt et eller andet, man ikke lige... Altså, hvorfor vil du dog tak nej? Ja, det er åbenbart nogen, der... Eller hvis folk vurderer, at det kan de få en masse ud af, så, og det er virkelig er den værdi, som... prisen afspejler, så vil jeg gerne vige pladsen for at andre vil. Men i det hele taget, så er altså det generelle og principielle i det, er jo, at der er brugt en ret stor sum, og det, at det er lige i halen på de afskedelser, som er foregået, det er kernen i det. Så det er, fordi du vil sidde med en dårlig smag i munden? Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg synes måske ikke, at det er lige nu, at, at den her type arrangement og den her sum af penge skal bruges på den måde. Mm. Okay. Jamen, lad os lige prøve at... der har jo også været politiske reaktioner på det her. Lad os lige prøve at høre Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Jens Christian Thulesen Dahl. Ja, han vil sådan set godt lige høre den rektor, som vi ikke har kunne få i tale. Han vil godt høre rektoren forsvare købet af de her Obama-billetter. Normalt så vil jeg jo afholde mig fra at blande mig i, hvordan universitetet bruger sine penge og leverer sin undervisning. Men her der kan jeg bare undre mig over, hvordan man kan argumentere for rent fagligt, at det giver værdi for de penge i en tid, hvor man jo på mange områder er tvunget til at spare som uddannelsesinstitution. Ja, og hos de konservative, der mener uddannelsesordfører Katarina Ammitzbøll, at beløbet er ude af proportioner, som hun siger. Selvfølgelig vil vi alle sammen gerne ind og høre Obama. Men som jeg kan læse, så er jo egentlig først og fremmest det her, det er jo rettet mod erhvervslivet og nogen, der betaler selv. Skal flere hundrede studerende bruge det? Måske hvis det var 10, der lige var udvalgt til noget særligt, så ville det være en anden. Men det er bare det mere proportionerne, at bruge 850.000 kroner på et enkelt arrangement, hvor man mere sidder og lytter, og uden at egentlig kunne indgå i en kritisk dialog eller få noget andet ud af det, der er det umiddelbart mange penge at bruge. Ja, hvad siger du egentlig til, at din rektor, Per Michael Johansen, han ikke stiller op til interview? Og det har jeg ikke nogen mening om. Jeg ved ikke, hvad hans motivation er for ikke at deltage. Nej, det kunne jo være, at han ikke lige havde tid. Det kunne jo også være, at han ikke havde lyst til at svare på det. Det ved vi ikke. Vi ved, at han har lavet en pressemeddelelse, hvor han siger, citat, naturligvis har jeg gjort mig overvejelser om, hvorvidt universitetet ovenpå en sparerunde skal bruge penge på at give studerende og forskere den her mulighed. Men jeg mener, at det er en enestående mulighed for at høre for vores studerende og forskningstalenterne for at få en relevant læring og unik førstehånds erfaring fra en af de helt store ledere i verden. Men det vil du altså jo så... Tak nej til. Og Jesper Lindgaard Christensen, jeg vil bare lige anbefale, hvis nu hvor du takker nej til billetterne, hvis du får dem tilbudt, så kan du altså bare gå ind på YouTube og skrive Obama Speech Berlin, og så er der en 2 timer lang samtale med Obama på et universitet i Berlin. Det er ret for nylig optaget, og The Guardian har lagt det ud. Det er kvitterfrit, og det handler lidt op om unge og entreprenørskab. Så der kan man sådan set bare se det, så går man ikke glip af så forfærdeligt meget. Kan man sige. Tak for det. Det var dejligt. Ja. Det kan også være, at du går ind og ser det, og så synes, det var så godt, at du ombestemmer dig. Ja, det kan det være. Ja, det kan det være. Så ring lige til os. Tak, og god dag til dig, Jens Christian. Nej, det hedder du ikke. Der var jeg lige ved at sige ordføreren fra Dansk Folkeparti. Igen, du er jo selvfølgelig fællestillidsmand og lektor Jesper Lindgaard Christensen. Tak skal du have. God dag. Selv tak, og lige mod. Ja. Klokken er 7:33, og du lytter til 24/7 morgen med Brix og Herskind. Og ved Herskind skal vi nu have et nøje koreograferet nyhedsoverblik. Og hvad skal vi bagefter? Jamen, og der er faktisk nyt i nyhedsoverblikket. No. Der er en udvikling i USA. Nyt i nyhedsoverblikket? Ja, der er en udvikling. Ja, der var jo det her skuddrama, og nu har man altså anholdt den her mand. Okay. Og efter det, ja, der skal vi have seneste nyt om A$AP Rocky-sagen, og også om... eksplosionerne ved skat. 2 overraskende oplysninger er kommet frem. Det var svenskere, som politiet nu efterforsker, altså som gerningsmænd. Og så mener politiet ikke, at der er nogen forbindelse mellem den eksplosion, der var ved Skattestyrelsen, og den, der var et par dage efter ved en nærpolitistation på Nørrebro i København. Og den ene er jo anholdt, og den anden er jo så vidt vides internationalt efterstyk, men stadig på fri fod. Men først, nyhedsoverblik. Og vi skal også tale med en homofob. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. I USA er en bevæbnet mand nu anholdt efter et flere timer langt skuddrama i den amerikanske storby Philadelphia. 6 politibetjente blev ramt af skud under en narkorazzia i aftes dansk tid i en ejendom i byen i delstaten Pennsylvania. Ingen af betjentene er kommet alvorligt til skade, skriver flere medier. Efter skyderiet forsøgte forhandlere fra politiet i flere timer at overtale den mistænkte person til at overgive sig. Det borgerlige Danmark har reelt ikke en statsministerkandidat på nuværende tidspunkt, sådan siger formanden for De Konservative, Søren Pape Poulsen, i et interview i dagens Berlingske. Han kommer med en krads kritik af Lars Løkke Rasmussens håndtering af den netop overståede valgkamp. Det er et svigt, når man dagen før valget siger, at nu har jeg ikke længere det borgerlige Danmark som første prioritet. Farvel til det. Farvel til mine regeringsparter, farvel til VK-samarbejdet, det hele røgnede kloakken, siger Søren Pape Poulsen til Berlingske. Og Papes udmelding cementerer en yderst alvorlig krise i den borgerlige blok, det mener politisk kommentator Hans Engel. Det her det er jo et udtryk for, at det blå samarbejde befinder sig i en meget, meget dyb krise. Og det er jo også et udtryk for, at Venstre nu ved, at de andre partier i blokken altså ikke ser Løkke som en naturlig leder af et kommende blot samarbejde. Og det er Venstre jo også nødt til at forholde sig til. Regn og byer i dag, og det bliver overskyet i den vestlige del af landet. Der kan byerne være med kraftig hagl og torden. På Bornholm der bliver det mest tørt, og først på dagen lidt sol. Temperaturer mellem de 15 og 20 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Søren Bak. Kan du lige gå over til mikrofonen? Ja, jeg prøver. Godmorgen. Godt. Prøv at høre, du er jo om ikke ekspert i A$AP Rocky, så jo i hvert fald A$AP Rocky-reporter. Du har været i Sverige. Du har fulgt det her tæt. Det har jo været et mærkeligt drama med den amerikanske præsident, den svenske statsminister, og så den her unge rapper, som måske ikke så mange ud over aficionadoer havde hørt om før. Nu er han verdenskendt. Og nyheden er jo her til morgen, der er faldet om. Hvad er der sket? Jamen, det der skete er jo, at A$AP Rocky har fået en betinget dom sammen med sine to medtiltalte. En betinget dom, så han er altså blevet fundet skyldig? Han er simpelthen blevet fundet skyldig, ja. Så han er blevet fundet skyldig, han er blevet dømt for vold, som vi siger her i Danmark. I Sverige hedder det, han er blevet dømt for et overfald, og straffen har jo så været en betinget dom, hvilket betyder i svensk forstand, at hvis han begår noget kriminelt inden for de næste to år, så kan det altså udløse en fængselsstraf. Altså og det skal være i Sverige, han begår noget kriminelt. Og det skal være i Sverige, selvfølgelig. Ja. Prøv lige at skære det ud i tykke skiver til mig. Mm. Altså, du siger, at han har fået en betinget dom, og inden for to... Vil det sige, at han har fået en betinget dom på to års fængsel? Præcis. Så der er ligesom en periode på to år, ja. Og hvis han begår noget kriminelt i Sverige inden for de to år, så kan den her betinget dom jo simpelthen blive ubetinget. Så han skal ikke ind og brumme? Han skal ikke ind og brumme, nej. Lige præcis. Det er nok hovedoverskriften. Ja, for han har jo siddet varetægtsfængslet. I 31 dage forud for det her. Og når han så får en betinget dom, den her unge rapper, som jo der i begyndelsen af juni, da han holder koncert i Sverige, overfalder, og ved vi jo så nu, begår vold. Hvordan han selv reagerede på den her dom? Jamen, han var skuffet, sagde hans forsvarsadvokat i går på pressemødet. Han var skuffet over det, og han holdt koncert i Californien i weekenden, hvor han også sagde, at han ligesom bad gæsterne, festivalgæsterne om at bede for ham, og han virkelig håbede på, at han ville blive frikendt. Men det blev han så ikke, så det er jo ligesom en sag, der har betydet rigtig meget for ham, og han er skuffet, siger hans forsvarsadvokat i hvert fald. Men han har ikke meldt noget ud sådan officielt. Han skal også betale en erstatning? Ja, det skal han. Han skal betale en erstatning til offeret. Og der skal han jo betale altså 8.700 kroner til den her 19-årige mand, som han jo nu er dømt for at have overfaldet. Og man kan sige, det er jo en relativt lille sum penge i forhold til de oprindelige 97.000 kroner, som det her 19-årige offer vil have. Så ja, han skal betale en erstatning, så skal han også betale sagsomkostninger på 140.000 kroner til den svenske stat. Jeg tænker, at det er meget relevant måske lige at tale lidt om, hvad der ligger til grund for den her dom her. Mm-hmm. Altså, fordi først og fremmest, så kan man sige, at grunden til, at A$AP Rocky har fået den her betingede dom her, det er jo fordi, at retten har bedømt, at det her overfald ikke har været alvorligt nok til at udløse en fængselsstraf, hvor man skal ind og afzone. Derudover så har de heller ikke fået nogen bøder, som ellers er meget almindeligt ved en betinget fængselsstraf, og det har de ikke, fordi at de netop har siddet varetægtsfængslet i 31 dage. Og hvis man skal forstå, hvorfor, altså det er jo ligesom overskriften, ikke? Og hvis man ligesom skal forstå, hvorfor han, altså hvad der ligesom ligger nedenunder det her, så er det her spørgsmål, som ligesom også har været et hovedspørgsmål igennem hele retssagen, og det handler om, hvorvidt der har været anvendt en glasflaske i forbindelse med det her overfald. Fordi den 19-årige offer, han påstår jo, at han er blevet slået i baghovedet med en glasflaske, hvorefter han besvimer. Og, og som man har set på de her videoer, så ligger han jo ned på jorden, mens han får, ja, hvad man på dansk kalder godt gamle slagtæsk. Og der siger han så, at der er han blevet slået med enten hele eller ødelagte glasflasker. Altså, det er jo nok det vigtigste spørgsmål i den her retssag, fordi retten har jo så bedømt, at der ikke er bevis for, at A$AP Rocky og hans folk har slået den her 19-årige med hverken glasflasker i baghovedet, så han besvimer, eller efterfølgende har slået ham med ødelagte eller hele glasflasker, da han ligger nede på jorden. Og grunden til, at det er så afgørende, det er jo fordi, at hvis A$AP Rocky havde gjort det, eller var blevet dømt for at gøre det, så var der tale om overfald med et våben. Mm. Og så har vi ikke talt om betinget eller ubetinget, så har vi talt om ubetinget fængsel, og så har vi bare talt om, hvor lang den fængselsstraf, som han skulle ind og afzone, den har været. Jeg hørte også hans forsvar sige i går, altså A$AP Rocky's forsvar sige, at af de værst tænkelige scenarier, så var det her trods alt det bedste. Mm. Og da du dækkede sagen i Stockholm, Søren Bak, for os her på 24/7, der talte du jo altså stort set med alle hovedpersonerne på nær A$AP Rocky. Du talte både med hans mor og med den her, hvad kalder man det, en gidseltager forhandler, der var sendt på vegne af den amerikanske stat. Du talte også med den 19-årige, der var blevet overfaldet. Og så talte du selvfølgelig med fans, som dagligt dukkede op foran retsbygningen. Free A$AP, yes, it's innocent. Free A$AP, free A$AP, free A$AP, yes, free A$AP, free A$AP, free A$AP, free A$AP, free A$AP, free A$AP. Altså de juridiske eksperter i Sverige, de er sådan stort set enige om, at det her er en ret retfærdig dom. Men hvordan har rapperens fan reageret på den her dom? Jamen, altså umiddelbart, hvad jeg lige har kunne se på sociale medier og andre steder, så er folk egentlig ret sure over, at han er blevet fundet skyldig, fordi de mener jo, at han er komplet uskyldig. Mange mener jo, at de her to drenge, der er fulgt efter dem, som man har set i de her videoer her, at de ligesom selv har været udenom det, kan man sige. Og det virker lidt til, at det er det der holdning. Så er de jo sure over, at A$AP Rocky nu skal betale erstatning til det her, den her 19-årige mand, som så er dømt for at have overfaldet. Selvom man kan sige, at det er jo en altså betragtelig mindre sum, end hvad han oprindeligt krævede. Og så man kan sige, fansene har jo været sådan, jeg tror, det virker lidt til, at folk er sådan lidt splittet. Man kan ikke helt finde ud af, hvad det egentlig betyder med den her betingede dom, men mest af alt så virker folk til at være sure. Og man kan også sige, at A$AP Rocky har jo været skuffet over den her dom, altså det kom jo frem i går, at det er han i hvert fald ked af. Det er jo så ikke, man ved jo så ikke endnu, om hvorvidt at de har tænkt sig at anke dommen, og hvis de vælger at gøre det, altså det jeg skal ikke sidde og gøre mig klog på, om de har tænkt sig at anke det eller ej, men man kan bare sige, at hvis at de har tænkt sig at gøre det, så vil hele det her cirkus starte forfra. Så det vil helt konkret betyde, at A$AP Rocky og alle hans folk, de skal til Sverige én gang til, og så skal hele retssagen køre igen. Og det er der i hvert fald nogle svenske medier, der skriver, at det tror de ikke, at A$AP Rocky er villig til. Og hvad med chefen for den frie verden, præsident Trump, som jo kontaktede den svenske statsminister Löfven og bad ham om at få den her mand løsladt, og som senere sagde, at da det ikke lykkes, at Löfven havde svigtet the African American community i USA. Hvad siger han til, at A$AP nu har papir på, at han bare er en gemen voldsmand? Jamen, Donald Trump har ikke tweetet noget, siden dommen er kommet. Nu har jeg lige tjekket lige 5 minutter, før jeg kom herind, og jeg kan ikke se, at der er kommet noget. Han har ikke reageret på den her dom endnu. Og generelt så kan man sige, at Donald Trump var jo meget aktiv under hele forløbet ellers. Han var jo meget aktiv op til retssagen, hvor han jo, som du siger, altså, tweetede flere gange, altså kritiserede den svenske statsminister Stefan Löfven i hårde vendinger. Og han ligesom krævede, at det så Rocky blev løsladt, hvilket han jo så ikke gjorde. Men altså siden at A$AP Rocky er blevet løsladt, så er der faktisk været rimelig stille fra Donald Trumps side, for ikke at sige fuldstændig stille. Han har allerede glemt det måske. Det kan være, det kan være. Søren Bak, reporter her på radioen. Tak til du kom. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Bjarne, han er pensioneret politibetjent. Han bor på Falster, og så er han homofob. Det vækker en vis vemmelse, når man ser to mænd stå og kysse og kramme hinanden. det, altså, det på en eller anden måde, så trækker det ind i hovedet om, at der er noget galt her. Jeg tror, det er sådan noget uinstinkt, der ligger i en. Nu kommer den der parade jo ikke, og så er det, så siger jeg til mig selv, hvad fanden skal de stå der og bride og klæde sig ud som nogle tosser på? Altså, kan de ikke bare holde det for sig selv, sådan nærmest, ikke? Hvorfor skal det bredes ud sådan til os andre? Vi skal overdænges med alt det der homofile, det, ikke? Det er sgu for meget. Og det, han jo synes også er for meget, det er jo, at der er pride i den her uge, og der bliver man jo også bombarderet, kan man sige, med regnbueflag og alskens glade mennesker, der kysser hinanden af forskellige køn. Og det var jo altså Bjarne Jonsen her, den pensionerede politibetjent, som vi taler med, og vi har talt med homofober hele ugen for ligesom at prøve at forstå, hvad er det, de er så vrede over? Ja, vi talte også tidligere med Otto Hansen, der stadig i dag kan mærke et kindkys, han fik af en homoseksuel for 30 år siden. Ja. Og i dag taler vi altså med en ny homofob, og det gør vi jo, fordi du også, som du også nævnte, Knud, det er Copenhagen Pride i den her uge. Så det er også bare for at forstå, hvorfor er det egentlig, man bliver nødt til at holde Pride? Altså, hvad er det, Priden kæmper imod og for og med? Og Bjarne, han lyttede faktisk med. Han er lytter, så han skrev bare ind til os på 42 600 247, og det er I jo altid velkomne til at gøre. Ja, og nu siger vi så flot, at vi taler med homofober, Ida. Det er jo ikke helt rigtigt. Det er jo vores reporter, Adnan Al-Hadami, som i øvrigt jo selv er homoseksuel, og som ringede op til Bjarne for at høre, hvad det er, der får ham til sådan at vemmes fysisk ved homoseksuelle. Og for Bjarne, der er det faktisk sådan særligt måden, som homoseksuelle taler på, han ikke kan holde ud. Ja, altså jeg er ligeglad, at man er homofil, og hvad fanden de laver. Men de skal bare ikke gå og vise det, ligesom at demonstrere det sådan alle steder. Ikke, man sætter her i fjernsynet og ser homofile, de sætter her det og affekterer sig selv nærmest og ligesom at gå sig til. Altså det trækker altså sådan en som mig. Hvordan gør de sig til? Ja, sætter og skabagtige sådan, ikke? Altså kvindagtige og hvad her, og ligesom går så endnu mere kvindagtig end jeg i forvejen, ikke? Og taler meget sådan, du bliver affekteret. Altså, det på en eller anden måde, så trækker det noget på en som mig. Hvordan taler de? Ja, hvordan taler de? det kan jeg høre, det kan du jo ligesom gøre, kan jeg høre. Du har jo så lidt, af den stemme, det er også, ikke? Hvordan kan du prøve at beskrive det? Ja, jamen det har jeg lige gjort jo. Altså kvindagtig, skabagtig, overaffekteret, skabagtig, vil jeg sige. Ikke? Altså hvordan tænker du, kan du prøve at demonstrere det for mig, så jeg kan forstå, hvad det er, du refererer til? Så skal jeg stå og snakke som en affekteret homo? Er det du vil have? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad det var konkret, du talte om. Skal jeg sætte her? Skal jeg stå her og snakke hvad her? Det er som sådan en affekteret bøsekære, synes du? Jamen, kan du ikke bare prøve? Jamen, du kan jo selv prøve. Altså, du er nemmere til det, end jeg kan, du ved. skal jeg stå her og sige, hvad her det, hvordan de sådan over... hvis man ja, skal grine og... Og sådan, ikke? Jamen, hvordan gør de sådan helt konkret? Okay. Ja, det er jo ikke budskæld. Jeg kan jo ikke sådan gøre det vel, på kommando. Jeg er slet ikke her i radioen. Altså, lyder det måske sådan her? Ja, ja. Jamen, vi kan jo gå tilbage til din egen kanal. Jo ikke være den her, den der om fredagen, og som siger forløret ham. Er du sunshine? Er du sunshine? Ja, det er sådan, som de snakker der, ikke? Det er jo... Det kan du ikke lide at høre? Nej, ja, det virker sgu da. Det virker åndssvagt. De må jo synes, det er dejligt at sætte og skæve sig sådan der. Tænker du, at de gør det med vilje? Ja, det tror jeg faktisk nogle gange, de gør. Jeg tror, de ligesom spiller på det der bøsseri der. Hvordan, tror jeg faktisk. Hvordan spiller de på det der bøsseri? Ja, på den måde, som de overaffekterer sig selv. på en eller anden måde og snakker om, åh, den dejlige tissemand det, og åh, han var så bare så skideskøn. Og, altså, det er det. Det er sådan. Det var da et meget godt bud på, hvordan det kunne lyde. Ja, ja. Det kan du da sagtens finde ud af, Bjarne. Det kan jeg da sagtens finde ud af. Ja, ja, det kan jeg da, hvis jeg vil. Men det har jeg altså ikke så meget lyst til. Ja, det her det er altså vores reporter, Adnan Al-Hadami, der i denne her uge sat sig for, han er selv homoseksuel, Adnan er vores kollega, og selv sat sig for at tale med homofober, for at ligesom prøve at forstå, hvad det egentlig er, de har imod hans seksualitet. Og Knud, da vi spillede det første klip med Otto Hansen i forgårs, tror jeg det var. Det var ham, som Adnan tog med på Bøsebar, ikke? Ja. Ja. Der sad jeg også og tænkte sådan, nå, har vi så bare fundet de tre homofober, der er i Danmark, ikke? Jo. Jeg forstår, du mener, ja, at man kunne godt sådan, bare ringe op til de mest tossede, og så fik man nogle homofober sådan, og det er god radio, ikke? Jo. Men Bjarne her, han er tidligere politibetjent. Ja. Og jeg synes også jo, at når man ser på reaktionerne, der tigger ind i det. Altså, der er jo mange, der er enige. Ja. Der er rigtig mange, der er enige med Bjarne. Altså, der er en, der skriver, at I mangler rigtige mænd igen i dette samfund, og grunden til, at han stadig kan mærke et kindkys, er sgu da, fordi han er i skabet, og Bjarne er lige sådan med en aggressiv tone. Ja. Okay, der er nogen, der bare tænker, at Bjarne og Otto, de måske undertrykker deres seksualitet. Ja, men der er jo også en, der skrev, at han var enig i det der med, at det gør ikke noget, man er homo. Det fylder bare alt for meget, ikke? Det er jo meget det, man hører også. Det er en klassisk sætning. Jeg er ikke homofob, men prik på prik. Kommer mændet. Mm. Og så sagde du i det der med Bjarne. Han er han sidder ikke i sådan en jordhule et eller andet sted og bare og med poterne på tastaturet og skriver vrede ting. Nej, han er altså et respektabelt medlem af samfundet, tidligere betjent, nu pensioneret, ikke? Og da han så kører rundt, han fortæller jo også om, da han kører rundt på patrulje som betjent, han var for mange år siden i København. Ja, så kom han jo også forbi Bøsebar, og måske var det der, at kimen til det her skal findes. Bøsser har også været meget glad for mig altid. Hvorfor er det? Ja, det er måske, fordi jeg er en flot mand, måske. Det ved jeg ikke. Har du? Men jeg, som regel sagt, jeg vil lade være store rammer på røven, hvis der er nogen, der kommer for tæt på. Altså, hvis du fortalte dig tidligere, så var jeg jo gammel politimand, ikke? Og har faktisk kørt patrulje ind i København på 50 år siden snart, ikke? Og var inde på Bøsebar, når vi kører sådan noget værtshuskontrol. Så jeg pludselig befinder sig ind på sådan en bøsebar der, hvor folk bliver lidt på nærgående. Det bruger jeg mig så ikke som mand, hvis man er til kvinder. Så bruger jeg mig så ikke om, at mænd de begynder at komme op og tæt på. Hvorfor ikke? Ja, fordi det virker ulækkert. Hvor forkert. Jeg tror, det er det, der trækker sådan en som mig, for eksempel. Det er ikke noget, jeg går og spekulerer på. Men i det øjeblik, jeg ser to mænd stå, og for eksempel stå og rave på hinanden, stå og kysse hinanden, så får man lyst til at sige, hold op med det der, for fanden. Og så er det vel også, fordi, som vi også snakker om tidligere, at det der med, at det ligesom bliver promoveret så meget med, at bøsser, det er så rigtigt, det er så fint alt sammen, og de... Det er som om, at os andre går sådan naturlige, ligesom bliver unaturlige. Ja, og så er det jo så et spørgsmål om, hvis det ene er det naturlige, og det andet er det unaturlige, hvem skal så ligesom, kan man sige, ændre sig eller ret ind i forhold til, hvordan samfundet skal være? Det kom Adnan og Bjarne ind på til sidst i deres samtale om sådan, hvad kan man sige, hvem er det egentlig, der sådan skal respektere hvem? Hvad tænker du i forhold til, om hvorvidt det er dig, der skal ændre på din måde at se på verden på, eller... Jamen, det kan jeg sgu ikke. Eller hvad? Eller om det er samfundet, der skal ændre sin måde at være på. Det kan jeg ikke. Jeg kan jo ikke ændre mine indre følelser. Men det er næsten umuligt. Kan du arbejde med det? Det er sgu da ikke. Samfundet, de kan være her. De kan lade være med at promovere de der homoer så meget. Altså, jeg tror fandme, at nogen som mig får for meget af det på en eller anden måde, ikke? Og man tænker til sidst, det kan sgu ikke være rigtigt det der, at man skal have det der stukket op i hovedet hele tiden. Og så får man fornemmelse af, at det snart er os andre, der er forkert, ikke? Har du overvejet at forsøge at prøve at ændre holdning? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, og jeg går ikke hen og slår nogen ned, for jeg synes, de er bøsser eller noget, fordi de står og skæver sig. Altså, jeg gør jo ikke noget. Altså, jeg siger, nå, jamen, så er det sådan der. Jeg synes bare, det er idiotisk at stå sådan der og promovere sig. Det er det. Jeg skal jo ikke lave. Hvorfor skulle jeg ændre min holdningsvideo? Hvorfor skulle jeg ændre mine følelser? Fordi der er nogen, der har en anden følelse. Altså, det forstår jeg ikke. Hvorfor tror du, jeg spørger om det? Ja, det ved jeg sgu ikke, hvorfor. Hvorfor gør du det? Det er fordi, at det samfund, vi lever i, har flyttet sig markant på det her spørgsmål. Mm. Og så er mit oplagte spørgsmål, det er, skal du ikke flytte med? Jamen, det er jeg vel også gjort. Altså, jeg stemmer ikke på et parti, som går ind for, at man skal sætte homoseksuelle i fængsel, for eksempel. Hvis der var nogen, der var det, for eksempel. Hvis der var nogen, der ville gøre det. Altså, hvis man ville vende tilbage til at gå det farfart, ikke? Det er ikke det, det er så mange år siden, at det var strafbart at være homoseksuelt. Det eneste, jeg har imod det, det er, at vi skal lade være med at gå og promovere det så meget. Det er sådan set det eneste. Og jo mere at vi promoverer sig selv, jo mere vemmeligt vækker det i sådan en som mig i hvert fald. Og det er jeg sikker på, at det er det, der går galt, når der, hvor de bliver overfaldet og sådan nogle ting. Det er fordi, at mange unge mænd, de kan ikke tage det der. Hvordan forhindrer vi den vold, der er mod homoseksuelle? Ja, det ved jeg ikke. Jo, jeg kan sige til, at dem, som er sådan en som dig, lad være med at gå ud. Du er jo, det har du fortalt i radioen, du er på homo. Lad være med at være her. Lad være at gå og promovere det, især i natteliv omkring, og du er, hvor folk er halvfulde, og hvor der er unge mennesker, der går, og du er andre, der ikke er homo, der går og spiller smart, og er nogle kraftige kære, ikke nogle stærke fyre. Så går det ikke helt, for det slår der lige et offer der, ikke? Så det er mig, der skal lade være med at gøre noget? Du skal lade være med at promovere, du skal lade være med at fremvide det i hvert fald. Så det er mig, der skal passe på med at blive overfaldet? Ja, du skal passe på med at blive overfaldet. Og de der voldsmænd, kan man ikke gøre så meget ved? Den kan ikke gøre meget ved. Det her er altså vores reporter, Adnan El-Adhami, der har talt med Bjarne Jonsen om at være homofob. Og jeg vil bare lige understrege, at Bjarne er altså pensioneret politibetjent. Når jeg lytter til det her, så tænker jeg, at det er derfor, der er brug for Pride. Godmorgen, Ahmed. Godmorgen, venner. Godmorgen, du har... Knud, du skal lige tænde for din mikrofon, start forfra. Godmorgen, Ahmed, siger jeg. Ja, godmorgen til 24/7. Godmorgen, du har lyttet med. Du er fra Kolding. Du er ikke homofob. Men... Nej, det er vigtigt at sige. Men jeg synes, det fylder for meget i samfundet. Altså. Og den måde, jeg synes, det fylder for meget på, det er, at når jeg i går ser TV3+, så er der flag på, hvorfor skal jeg bankes med det? Hvorfor skal mine børn bankes med det? Når det ikke er den vej, jeg præger dem. Men jeg præger dem for, at der er plads til alle i Danmark, selvfølgelig. Og man skal tage hensyn til andre. Du ved godt, altså. Og det er ikke, jeg kender også godt homoseksuelle. Det er jo ikke det. Jeg er ikke lige så, måske som betjenten, lige så hård som ham i filten. Men... jeg krammer dig om med nogen, når jeg møder dem, hvis det er, altså, folk, jeg kender, der er det. Men altså, det er jo folk, jeg har kendt gennem mange år, så det er jo en naturlighedens del. Ja. Jeg siger ikke, jeg synes ikke. De kender nok mine holdninger, men jeg holder min kæft. Kan du følge mig? Altså. Ja, men jeg prøver at forstå så, når du så siger, du får det smækket op i hovedet. Hvad er det så, du tænker? Ja. Jamen, flag der, går ind i butikker. Hvorfor skal det, altså... Ligesom man ikke vil se på burka i Danmark, for eksempel, ikke fordi jeg er religiøs på nogen måde, der er slet ikke, jeg kan drikke, og jeg kan dit, og jeg kan dat. Men og det er også fair nok, det vil jeg heller ikke se, men altså, kan du følge mig? Det er lidt ligheder på en eller anden måde, jo. Du kan bare jeg synes, at der er en væsentlig forskel på at have en burka på et religiøst betinget undertrykkende symbol, og så... Men og du så må gerne rundt som mand og klæde ud som dame, og så se frak og sexy ud, og ikke næsten have noget tøj på, men en må ikke pakke sig ind, hvis personen har lyst til at pakke sig ind. Altså, det er jo lidt... Men Ahmed, kan du ikke bare lade være med kig? Går du også bevidst og kigger efter homoseksuelle? Nej, det gør jeg. Jeg går heller ikke til parader og opsøger det og alt det der. Altså, jeg siger bare, at der skal op være plads til den rigtige mand efterhånden, fordi det har man ved at banke ud af Danmark. Og det vil jeg ikke have. Og det er ikke at være kvindeundertrykkende. Det er bare at være en rigtig mand med hår på brystet. Skal I følge, hvad jeg mener lidt? Går du også og viser, at du er en rigtig mand med hår på brystet? Ja, det tror jeg. Ja. Altså, nej, ikke sådan. Jeg har jo børn og kone og sådan, så jeg går ikke og spiller smart, jo. Jeg passer mit arbejde og min familie. Men når du nu viser, at du har ret til at vise, at du er en rigtig mand, hvorfor skulle de så ikke have ret til at vise, at de er en rigtig bøsse? Det må de jo gøre, jo. Det har jeg jo ikke sagt, jo. Jeg har bare sagt, at tv og medier promoverer det for meget. Ja, okay. Og fremviser det for meget. Det er bare min holdning og min ytringsfrihed. Ja. Og den har du brugt her i 24/7 morgen. Tak for det, Ahmed. Ja, tak. Jamen, fordi du lyttede med. Selv tak, Og rigtig god Pride. Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Det er ikke ligefrem særlig ambitiøs gerne at vil koordinere noget, man ikke vil stå i spidsen for. Jeg kan bare sige, at han skal ikke koordinere noget som helst med mig, hvis det bare handler om at gøre sig lækker over for Mette. Ja. Hvem tror du har sagt det? Det ved jeg godt, det er Søren Pape. Du kan ikke quizze mig, du. Nej, men prøv lige at høre, det der, det er et vildt citat. Altså, det lyder måske ikke så vildt, men det er det jo. Hvorfor? Fordi der er ballet i den borgerlige, sådan virkelig ballet. Altså, det der er jo den konservative leder Søren Pape, der direkte angriber Lykke og siger, at ham kan ikke arbejde sammen længere. Altså, det, er jo, det der, det er lidt voldsomt, synes jeg. Mm. Vi får en analyse ved Brian Weikart om en halv times tid. Og det er jo interessant, fordi der jo er, hvad hedder det, det ved alle, skamysler er vist et mildt ord i Venstre, en magtkamp, en åben magtkamp, som foregår, og nu går de konservative altså ind og blander sig og siger, at de kan ikke med Lykke. Et eller andet sted må de jo også være lidt sure, hvis man tænker over det, Ida, ikke? Altså, de har måske lojalt forsvaret et borgerligt projekt, og så går Lykke lige pludselig ud og siger, at han kunne da godt forestille sig en regering med Socialdemokraterne. Det var ikke lige deres drømmescenario. Vi zoomer bare helt ind på denne her sætning. Jeg kan bare sige, at han skal ikke koordinere noget som helst med mig, hvis det bare handler om at gøre sig lækker over for Mette Frederiksen. Ja. Den sætning analyserer vi fuldstændig i bund med Brian Weikart om en halv time. Så har vi interviewet en ung kvinde med syrisk baggrund, og vi har valgt at kalde hende Nas. Det er ikke hendes rigtige navn, vi kender det selvfølgelig, men vi beskytter hende for repræsentationer mod familien, som hun har været nødt til at flygte fra, fordi hun fik en kæreste. Jeg stod bare helt stille og kiggede på min fars øjne, og hans øjne var... Altså, jeg blev så bange af bare at kigge på hans øjne. Og så begyndte han at sige alt muligt, at du er en løder, og du er en dårlig pige, og du skal ikke leve i verden. Ja, det er helt vildt. Hendes far kalder hende altså ikke bare en luder. Han truer hende også med en kniv, og moren har også på et tidspunkt undersøgt hendes underliv for, om hun har mistet sin mødom. Hør hele fortællingen om et kvarter. Dette er Radio 24/7. Det er sådan, at vi som følge af bombesprængningen ved Skattestyrelsen i Østbanegade den 6. august har kørt en intensiv efterforskning. Og det er den efterforskning, der i går har ledt til, at vi kunne gå i retten og få en fængslingskendelse på 2 svenske mænd. Og det har ført til, at vi i aftes har foretaget anholdelse af en 22-årig svensk mand. Vi efterlyser internationalt en 23-årig svensk mand. Godmorgen, Dan Bjerregaard. Godmorgen. Du er retsreporter her på kanalen. Det her er jo pressemødet i går, hvor det meget overraskende, må man sige, jo kommer frem, at det er en 22-årig svensk mand, som man mistænker for den kraftige bombesprængning ved Skattestyrelsen i sidste uge. Hvad ved vi om den her 22-årige svensker? Vi ved, at han blev anholdt i Malmø, altså lige over på den anden side af Øresundsbroen, hvor han også bor sammen med sin familie. Dansk politi og svensk politi koordinerede en aktion derover, hvor de slog til, og har i den forbindelse også beslaglagt det, som politiet mener er gerningskøretøjet, altså det, som de har brugt til at flygte efter bombesprængningen i Malmø. Så ved vi, at han har anden etnisk oprindelse end svensk. Han har noget tyrkisk og bulgarsk oprindelse. Ifølge tingsretten i Malmø, så kender man ham ikke tidligere for kriminalitet. Altså, han er ikke dømt for noget ved retten i Malmø. Så det er sådan, der tegner sig et billede af, at det er en 22-årig, som i hvert fald ikke er dømt for noget lignende, eller har været i politiets søgelys tidligere. Men så bliver man jo bare et stort spørgsmålstegn. En 22-årig svensker, ikke dømt for noget. Det er ham, som politiet mistænker. Altså, hvad søren skulle motiv være? Ja, og det er jo det helt store spørgsmål. Vi kender ikke motivet endnu. Hele dagen i går ventede vi på et grundlovsforhør. Det er sådan, så i aftes, der var han stadigvæk i Sverige, denne her 22-årige svensker, og han skal sådan formelt udleveres til Danmark. Om han er blevet det i løbet af natten, det ved vi på nuværende tidspunkt ikke. Det er sådan, så han har mulighed for at modsætte sig udleveringen, så skal den først få en svensk domstol, før han bliver udleveret til Danmark. Så derfor så kender vi heller ikke sigtelsen endnu. Det er jo den, man vil få at vide ved et grundlovsforhør. Og det kunne måske løfte sløret for, hvad er motivet bag det her. Og vi ved jo heller ikke præcis, hvad den her sigtelse indeholder, altså hvilke paragrafer i straffeloven er det, politiet mener, at han har gjort sig skyldig i. Man formoder jo, det må være noget med at bringe andres liv i fare, men kan der være andre sigtelser, så er der jo formentlig noget med noget våbenlov for måske at håndtere det her sprængstof. Hvis det er altså ham, der har placeret det, det ved vi heller ikke. Det kan være, at han har kørt en flugtbil. Vi skal også huske at sige, at der er en 23-årig svensk mand, som politiet også har fået en fængslingskendelse på, og som nu er internationalt efterlyst. Så hvilke roller de to har spillet, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Der er mange ting, vi ikke ved. Det, vi ved med sikkerhed, er jo, at tirsdag den 6. august kl. 22.15, der sker en bombesprængning ved Skattestyrelsen, hvor facaden bliver altså voldsomt medtaget, og en person kommer lettere til skade. Ifølge politiet, så er der jo anvendt industrielt sprængstof ved eksplosionen. Og som du siger, Dan Bjerg, går ud over den 22-årige svensker, er jo også en 23-årig nu internationalt efterlyst. Og Ekstrabladet har talt med den 22-åriges mor, og hun siger, at det kan umuligt være ham. Han er helt sikkert uskyldig. Han er for dum til at lave en bombe. Han er for dum til at lave en bombe? Og det er bare super troværdig kilde, ikke? Når det kommer fra moren. Ja, hun tror selvfølgelig ikke, at sønnen har gjort det. Okay, så skete der jo, det er rigtigt, Knud, 6. august, og hvad, 2 dage efter har vi eksplosionen på Nørrebro? Dan, er det ikke rigtigt? 2 dage efter kom? Eller var det 3 dage efter? Det var samme uge, tirsdag og lørdag. Ja, godt. Tirsdag og lørdag. Så tirsdag, der eksploderer der jo, der er en eksplosion ved den her nærpolitistation på Nørrebro. Hvad siger politiet? Har de to eksplosioner mod myndigheder samme uge noget med hinanden at gøre? Det blev chefpolitiinspektør Jørgen Skov også spurgt til i går på det her ultrakorte pressemøde, Københavns Politi holdt. Og der var han endnu en gang ude at sige, at på nuværende tidspunkt er der ikke noget, der kæder de her to bombesprængninger sammen. Og det kan man sige, det tager han jo med sådan et forbehold for, at de har jo nedsat en efterforskningsgruppe hos Københavns Politi, som sidder og kigger på de her ting. Og det kan jo godt være, at der på et tidspunkt er nogle brikker, der falder på plads. Vi kender ikke til hvad. Altså politiet tilbageholder helt sikkert også nogle oplysninger fra pressen om, hvad de ved om de her bombesprængninger. Men på nuværende tidspunkt, så må man altså sige, at politiet står fast, at de har ikke nogen indikationer på, at der skulle være en sammenhæng. Og vi skal jo selvfølgelig sige, at manden er naturligvis uskyldig, indtil han er dømt i den her sag. Men det vi jo også ved, det er, at det jo selvfølgelig har fået politisk bevågenhed. Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet er jo allerede ude med tiltag efter eksplosionerne. Der skal være øget videoovervågning, der skal være styrket værn mod sprængstoffer, som det hedder, og så skal der være bedre sikring af grænsen til Sverige, altså kan man sige udvidet grænsekontrol, og har lovet Mette Frederiksen en grænsekontrol, som skulle kunne ramme de kriminelle. Målet, det er de kriminelle. Det er ikke de mange pendlere. Det er ikke de mange mennesker, der rejser på kryds og tværs af vores grænse. Det er heller ikke varer, import og eksport. Det er de kriminelle. Ja, men der tænker man altså, hvordan kan hun sikre det? Ja, hvordan kan man gøre det, Dan Bjerregaard? Det er et godt spørgsmål, og det svarede Mette Frederiksen jo heller ikke på i går på det her pressemøde. Det man jo må sige med den her sag, det er, at som vi har fået oplyst fra retten i Malmø, så kender vi ikke ham her, den 22-årige svensker, for noget kriminalitet. Så hvordan man ligesom skulle finde ham i en eller anden grænsekontrol, det skal være et utroligt fint masket net, som skal samle sådan en person op. Og at finde våben og sprængstoffer, det er jo altså noget, der kræver en grundig visitation og ransagning af køretøjer. Altså det vil være bombehunden og politimænd, der står og altså sådan grundigt visiterer folk for, hvad de har på kroppen. Og det er jo altså en længere affære, så det er lidt svært at se i praksis, hvordan det skal foregå. Statsministeren lyder i hvert fald som om, at det her skal tages voldsomt alvorligt, må man sige, på de tiltag, der kommer. Politiet tager det selvfølgelig voldsomt alvorligt. Det er jo også en offentlig institution, og dermed staten Danmark, der bliver ramt. Jeg ved godt, det er spekulation. Jeg kan ikke lade være med at spørge, er der noget, der tyder på, at det her skulle være terror? Det er der ikke noget, der tyder på nuværende tidspunkt, og politiet har jo også klart været ude og afvise det. Mm. Og jeg synes også, at når man ser på, ligesom, hvordan politiet har ageret, det er jo klart, at de har lavet en massiv efterforskning af sagen og nedsat den her gruppe, men altså, hvis der var det mindste i det her, der ligesom pegede i retning af terror, så ville vi formentlig se en langt større bevogtning af politiet i gadebilledet af alle mulige andre institutioner, og det har vi jo ikke set. Nej. Og en anden ting, som jo også er spekulation, men jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på det, det er, der har jo været en række eksplosioner i Malmø i løbet af det sidste år, og man har kigget, hvad søren sker der i Malmø. Nu er de som er blevet anholdt, eller den ene, der er blevet anholdt, den anden er efterlyst. fra Malmø. Er der noget, der tyder på, at det har noget med bombesprængningen i Malmø at gøre? Det kan vi ikke sige, og det er der ikke noget, der sådan umiddelbart peger i retning af. Men man kan jo sige, at nu er der to svenskere, der er mistænkt i sagen, og hvis det er en måske mere velkendt måde at lave anslag på i Sverige, så er det jo måske et udtryk for, at de har taget den med over broen. Men som du selv siger, så har der været en række af andre bombesprængninger, ni i alt det sidste halve år. Så det kunne måske også bare tyde på, at det måske er en udvikling, vi er ved at se i Danmark. Dan Bjerregaard, vi lover at følge sagen tæt her på morgenprogrammet. Du er retsrapport her på kanalen. Tak, fordi du kom. Selv tak. Bare rigtig mange spørgsmål, der stadig mangler svar på. Det må man sige. Men overraskende, at det er en 22-årig fra Malmø, der nu er mistænkt. Altså, det rejser nogle helt, helt nye spørgsmål. Dette er Radio 24/7. Okay, nu er det tid til at tale lidt om Obamas besøg. Altså, Obama, han kommer til Aalborg, og det er sådan et stort show, man kan komme og se, at billetterne, de er jo ikke helt billige. Og Aalborg Universitet, de har valgt at købe billetter til det her show med Barack Obama for 850.000 kroner. Og det sker altså på trods af, at Aalborg Universitet, de har været igennem store sparerunder i år, de har været igennem fyringer, og de har været ude og påpege, hvor store konsekvenser det kan få for de studerende, at Aalborg nu skal spare så meget. Og alligevel så finder man altså lige 850.000 kroner til at købe billetter. Han optræder i Musikkens Hus i Aalborg 28. september, og showet har fået titlen A Conversation with President Obama, men publikum får også ikke lov til at stille spørgsmål, og det er Musikhusets direktør Lasse Reik Henningsen, som selv skal være moderator, og han siger, at præsident Obama er en af de personer i verden, som han ser mest op til. Og han skal tale om lederskab og entreprenørskab, og Aalborg Universitet, de har altså købt de her 260 pladser til studerende og forskere, og der går over 20.000 elever på Aalborg Universitet, så det er jo langt fra alle, der får en billet. Skal vi ikke bare høre, hvad de studerende siger til det? Fordi at vi har forsøgt at få et interview med rektoren. Han vil ikke stille op og forsvare det her. Så vi tog ud på Aalborg Universitet for at høre de studerende. Hvad tænker de om, at deres universitet, de bruger 850.000 på billetter? Og Frank her, der læser kriminologi på Aalborg Universitet. Hvad synes du om de spareplaner og de nedskæringer, der har været for over 100 millioner kroner i løbet af det sidste år her? Jeg synes, det er generelt er ærgerligt, fordi det er klart, at det forringer jo uddannelsens ekstremt meget. Og man mærker det jo i færre undervisningstimer, og også undervisere, der er mere presset. Ikke? Altså, så ja, generelt ærgerligt. Hvad synes du så om, at man her efterfølgende har valgt alligevel at prioritere 850.000 kroner fra universitetets side på billetter til et foredrag med Barack Obama? Jeg synes, det er svært at værdisætte, sådan set. Jeg ved ikke, om det bibringer mere værdi end 850.000. Personligt vil jeg nok selv have flere undervisningstimer eller en gæsteforelæser eller noget i den stil. Hvorfor ville du personligt hellere have det end et foredrag med Barack Obama om lederskab og entreprenørskab? Fordi jeg tror, at det vil gøre mig til en bedre studerende. Altså, jeg regner ikke med, at jeg skal ud og være en leder i stil med Barack Obama. Jeg tror, de færreste skal. Ja, så jeg tror, det vil være langt bedre at bruge pengene på de almene studerende, frem for de få. Altså, hvis overhovedet nogen, der går ud og... Ja, det er buzzwords et eller andet sted. Altså, ja. Kan du prøve at forklare mig, hvad du mener med buzzwords? Sæt nogle flere ord på det. Jamen, jeg synes egentlig bare, at vi taler meget om lederskab, entreprenørskab, innovation, og der er ikke rigtig nogen, der helt ved, hvad indebærer det. Altså, jeg vil sige, at grundlaget for, at man skulle kunne være innovativ, kunne være entreprenør, det er, at man har en eller anden grundlæggende forståelse for verden. Altså, så i stedet for at starte ved slutningen ved Barack Obama, så skulle man måske starte nedefra. Ja, det tror jeg. Men vil du ikke også kunne få noget fornyet indsigt, da jeg hørte den tidligere præsident af USA fortælle om hans visioner for lederskab og entreprenørskab? Jeg tror godt, man kunne få indsigt, jo. Men jeg tror også godt, man kunne læse en biografi af Barack Obama og så få samme indsigt. Altså, jeg tror ikke, det gør mig ikke til det gør mig ikke stærkere i den verden, jeg skal ud i. Altså, det vil jeg sige. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er, ja, spændende person. Jo. Tror du, det er personbordet her, i stedet for at være fagligt bordet? Det er svært. Ja, det tror jeg. Det tror jeg egentlig. Jeg tror, det er, fordi det er Barack Obama. Altså, så er det fedt. Altså, vi kan lukke en præsident til. Altså, ja. Jeg så hellere, man havde, man brugte pengene på at lukke Nicholas Rose til, eller en anerkendt forelæser, et eller andet fedt, i stedet for at bruge alle pengene på Barack Obama. Eller bare bruge det på nogle af de dygtige undervisere, altså, frem for at altså, fyre dem alle sammen. Altså det. På Aalborg Universitet, der sidder Mikkel Hansen og læser til reeksamen i hans studie som energiingeniør. Og her i går, der blev det så offentliggjort, at Aalborg Universitet nu skal bruge 850.000 kroner på 250 billetter til et Barack Obama-foredrag i Aalborg. Hvad synes du om, at universitetet bruger en knap 1 million kroner på det efter en stor fyringsrunde og nedskæring på uddannelsen? Det er vigtigt, at der foregår ting, som kan skabe for det første noget marketing, noget der er spændende, der foregår, som kunne trække noget øjne til. Så den del, synes jeg egentlig, giver meget god mening, at det giver god mening at have store navne. Barack Obama er helt sikkert noget spændende at sige, og jeg er sikker på, at der er mange, der vil være interesseret i at møde op og høre, hvad han har at sige. Barack Obama skal tale om lederskab og entreprenørskab. Er det noget, som du tror vil være vigtigt for de studerende på Aalborg Universitet at høre ham fortælle om? Jeg tror helt sikkert, at han har noget spændende at sige om det. Jeg tror også, at det havde været billigere måder at få samme information igennem på, fordi lederskab og entreprenørskab er helt sikkert ting, som der er fokus på her, som er vigtige for os her. Men det, Barack Obama specifikt har at sige, bliver nok... Altså det der andre, der kunne have sagt lige så godt, kunne jeg forestille mig, som ville have gjort det billigere. Så altså det, at Barack Obama kommer og siger, det er marketing. Altså det er ikke, fordi det er indhold, vel? Ja, det var Rasmus Svaneborg, vores reporter, der havde været en tur på Aalborg Universitet for at tale lidt om de her 850.000 kroner, man bruger. Ja, Knud. Ved du hvorfor, at de blev ved med at sige, når de taler om det her, præsident Obama kommer til byen? Nej, det ved jeg ikke, fordi han, så vidt jeg ved, så er det jo Trump, der er præsident. Ja. Har jeg ikke ret i det? Det er fordi, at hvis man har været præsident, så er det en livstidstitel. Så må man kalde sig præsident resten af livet. Sådan er det jo ikke i Danmark. Det lærte jeg faktisk på den hårde måde, da jeg begyndte som ung politisk reporter tilbage i 2005, der kom Bill Clinton til byen. Og så stod jeg op, jeg var inde på Christiansborg, og synes det var så spændende det hele, ikke? Og så kommer Bill Clinton, den her kæmpe karismatiske mand, til byen, så op på den røde gang, hvor Helle Thorning lige var blevet formand, der skulle han modtages. Og så kommer Poul Nyrup, som tidligere statsminister, ikke? Og skal tage imod ham. Han kendte jo Bill. Og så... Og så står de der, og så siger han, Welcome, Mr. President. Welcome, Mr. President, siger han masse gange. Og der var, Bill Clinton var jo gået af. Så stod der og undrede mig over, hvorfor siger han stadig præsident til ham der? Ja, det vidste jeg ikke. Og så sker der det, at så møder Bill, møder Helle. Og så der er en eller anden, der spørger Bill, What do you think about women in politics? Og så siger han, I think it's hot, siger han så, ikke? Og jeg var sådan, det synes han, det var ligesom, det var sexet. All women in politics are sagde hot. Sagde han det før eller efter Lewinsky? Ja, det er lang tid efter, men det sagde han. Og så går vi ned ad den der gang, og så nede foran Christiansborg, der holder der sådan en stor limousine, der skal køre Bill væk, efter han har været inde og tale med Nyrup og Helle. Og så står jeg der ved sådan en Nyrup, helt grønt praktikant, så siger til ham sådan, altså, hvorfor kaldte du stadig, altså, Bill præsident? Og så sagde han det der med, jamen i USA, så er man præsident for livstid, sagde Nyrup. Og så spurgte jeg ham, det var måske også lidt dumt, om hvad så er der stadigvæk nogen, der kalder dig statsminister? Det var jo lang tid efter, han var gået af, så vendte han sig om, så kiggede han sådan lidt myndigt på mig, og så sagde han, den tradition har vi ikke i Danmark, sagde han. Og det var ikke til bånd? Altså, det var ikke et interview? Ja, jeg stod faktisk og lavede et interview, men jeg tror ikke, jeg brugte det. Jeg var så befippet over det hele, men der fik jeg altså i hvert fald lært, at hvis man har været præsident i USA, så er man det på livstid, mens der var altså ikke... i Danmark. Okay, så det er derfor, at han stadig bliver kaldt for præsident Barack Obama. Obama. Det er også det, som showet hedder. Jeg ved godt, jeg har nævnt det hele morgen, ikke? Det er bare fordi, hver gang vi har talt med de her studenter det er jo langt fra alle, der får nogle af de her billetter, der er købt. Der er kun købt 260 billetter til de studerende. Det er jo i øvrigt Barack Obama, der gerne vil have, der kommer studerende til det her oplæg, han holder, selvom de ikke må stille spørgsmål. Ja. Hvis man nu ikke får en billet, så kan man altså bare gå ind på YouTube. Så kan man for eksempel skrive Obama Foundation Town Hall Europe, 4 måneder gammel, oplæg, 1 time,

nærmere om, at der er sket noget. Og samtidig så tæsker hun mig med hånden og slår. Så ja. Så hun vil se, om der er sket noget mellem mig og drengen. Om jeg har sex? Ja. Så og jeg, selvom jeg græder, og jeg fortæller hende, tror du ikke på mig, at jeg ikke har gjort det? Men der vil ligesom om, at hun blev hjernevasket, og hun ville ikke høre på mig. Var der sket noget mellem dig og drengen? Nej. Han spørger bare adressen. Jeg fortæller ham adressen. Det er bare det. Jeg kender ham engang. Blev du ikke virkelig vred? Jeg blev meget vred. Og jeg prøvede faktisk også at gøre selvmord 3 gange. Hvorfor prøvede du at begå selvmord? Fordi der synes jeg, at det var ikke noget at være i verden. Fordi jeg tænkte bare sådan der, det elsker mig ikke. Jeg har ikke nogen at stole på. Hvorfor skal jeg så leve i verden? Ja, Narses historie her er jo desværre ikke enestående. Det her er en del af en række historier, vi har haft om social kontrol her på Radio 24/7. Vi har blandt andet fulgt den unge kvinde Sara, som blev stukket ned af sin far. Og det er ikke en enesvale, det her. Social kontrol er et udbredt problem hos mange unge med minoritetsbaggrund. Det viser en rapport fra Udlændinge- og Integrationsministeriet sidste år. En fjerdedel, altså knap en fjerdedel af alle unge kvinder med minoritetsbaggrund, har oplevet at blive begrænset i deres selvbestemmelse i forhold til, hvem de vælger af kæreste. Og det var lige en fjerdedel. Det er altså et højt tal. Hvis man kigger på danske unge til baggrund, ja, så er det altså kun 4%, der har oplevet det her. Så jo en høj overrepræsentation. Og Nars er jo så en del af den her nedslående statistik. For hende kulminerede det hele, da hendes far opdager, at hun har fået en kæreste. En dag, der kom jeg hjem fra skolen af, og jeg var bare træt, og min mor havde lavet mad til os. Så vi jo spiste alle sammen. Så gik vi ind til min søskendes værelse, og så kom min lillebror og sagde, at nu skal vi ud og skulle købe noget, tror jeg, det var. Jeg kan ikke helt huske det. Og så sagde jeg, nej, jeg har ikke tid til det lige nu, og jeg blev sur på ham faktisk. Så begyndte han at råbe af mig og sige, bare vent, siger han bare. Og så løber han til min far, og jeg tænkte bare sådan, hvorfor skal jeg bare vente? Altså, hvad er det, der foregår? Så går han til min far, og så siger han, far, ved du det, at din datter har en kæreste på? Der er det ord, der kom ud af min lillebrors mund. Der sagde jeg bare sådan, okay, nu lever jeg ikke mere. Nu går der helt galt. Og så gik jeg helt i lås. Jeg kunne ikke sige noget, jeg kunne ikke gøre noget. Jeg stod bare helt stille og kiggede på min fars øjne, og hans øjne var, altså, jeg blev så bange af bare at kigge på hans øjne. Og så begyndte han at sige alt muligt, at du er en løder, og du er en dårlig pige, og du skal ikke leve i verden, og alt muligt. Og så siger min far, at ved du hvad, du skal stoppe og gå rundt med ham længere fra nu af. Du skal bare være hjem og hjælpe din mor. Du skal ikke i skole, du skal ikke ud, du skal ikke engang spise mad. Du skal bare være inde i det værelse og bare sidde der. Og så tænkte jeg bare sådan, hvordan kan det være, at det er min far? Altså, skal han ikke lige høre på, hvad jeg synes, hvad jeg vil gøre med ham? Men nej, det skulle det ikke. Så begyndte han at tro mig med, at går han ind i køkkenet og henter en kniv og begynder at sige, at nu skal jeg give den kniv til din lillebror, så han kan stikke dig ned. Og der tænkte jeg, okay, hvorfor er det så ham, der skal stikke mig ned? Og så siger min far, at så han ikke kan få så meget i fængslet, fordi han er under 18 år. Og så siger min far, at om ikke så længe, så kommer en af familiemedlemmer, og så skal jeg giftes med ham. Og så kan jeg lære det, at hvordan er det at have en kæreste på. Og så ligger jeg mig, han mig ind i et værelse. Faktisk kastede mig ind i værelsen, faktisk ikke ligget mig. Og sagde, at du skulle bare være her. Og hvad skete der så, da du blev kastet ind på værelset? Altså, der sker med, at jeg sidder sådan, og bare begynder at bare tude helt vildt. Og så om aftenen, der var snevejr. Jeg kan tydeligt huske den. Det var så mærkelig aften, den aften. og det var iskaldt. Så min lille søster, hun blev også rigtig sur på mig, at jeg har gjort min far rigtig sur. Hvorfor gør du det? Du får godt det forbudt at være kæreste hos os. Og så min søster, hun tager dyn fra mig. Jeg sov på gulvet og sagde, at jeg skulle tage min trøje ud. Jeg tager min bluse af og min pyjamas af. Hun åbnede vinduet og ventede på, at det blev morgen. Og så faldt hun bare i søvn. Og så når hun faldt i søvn, så lavede jeg sådan en lille taske om, at nu har jeg fået nok, at jeg skal flygte. Og så går jeg med min kæreste ud i Tinan by og går rundt lidt. Så siger jeg, okay, nu er det nu. Så ringer jeg til min sagsbehandler og snakker med hende om, hvad det foregik. Så kom hun faktisk efter en time. Så flygtede jeg sammen med hende i hendes bil. Så gik vi til en krisecenter for unge mennesker. Ja, det er vores reporter, Nette Solgaard, der har talt med Nash. Og hendes far fik en advarsel for den her trussel mod datteren. Og hun kom på krisecenter og har boet på et bosted. Og nu er hun blevet gift med sin ungdomskæreste. Og hun er faktisk også i gang med at tage en uddannelse, og så har hun igen fået lidt kontakt med sin familie. Ja. Ja, der er ikke så meget andet at sige, end at det er jo... Det er ret vildt indblik ind i social kontrol, hvordan det rent faktisk foregår. Ja, klokken er 8:36, og vi skal have et nyhedsoverblik. Og når vi så har haft en anden god historie, så skal vi høre om at der er bal i den borgerlige blok. Og spørgsmålet er, fordi nu angriber Pape direkte Lykke, så spørgsmålet er, om det er afdansningsbal. Det spørger vi Brian Weikart om, når vi har haft et nyhedsoverblik og så en anden god historie. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Det borgerlige Danmark har reelt ikke en statsministerkandidat på nuværende tidspunkt, sådan siger formanden for de konservative Søren Pape Poulsen i et interview i dagens Berlingske. Her kommer han med en kritik af Lars Løkke Rasmussens håndtering af den netop overståede valgkamp. Det er et svigt, når man dagen før valget siger, at nu har jeg ikke længere det borgerlige Danmark som første prioritet. Farvel til det, farvel til mine regeringspartnere og farvel til VK-samarbejdet. Det hele røg ned i kloakken, siger Søren Pape Poulsen til Berlingske. Og Papes udmelding cementerer en yderst alvorlig krise i den borgerlige blok, det mener politisk kommentator Hans Engel. Det er et særdeles opsigtsvækkende kritik, Pape kommer med af Lars Løkke. Gibraltar vil i dag frigive et beslaglagt iransk tankskib, oplyser anonyme kilder til den britiske avis The Sun. Britiske styrker opbragte olietankeren Grace One nær Gibraltar 4. juli. Det blev begrundet med mistanke om, at skibet skulle levere olie til Syrien i strid med EU's sanktioner mod landet. Den påstand har Iran flere gange afvist og krævet, at tankskibet blev frigivet. Sagen er en af en række sager, der har øget spændingerne mellem Iran og Storbritannien, men også USA er involveret i konflikten. Efter briternes beslaglæggelse af det iranske skib, gjorde iranerne det samme med et britisk eget skib, og det fik USA og Storbritannien til at etablere en flådemission i Hormuzstrædet ved Iran. Danmark har tidligere indikeret opbakningen til dansk deltagelse i flådemissionen. Regn og byger i dag, og det bliver også overskyet i den vestlige del af landet. Der kan byerne endda være med kraftig hagl og torden, og så bliver det mellem 15 og 20 grader, og selvfølgelig godt vejr på Bornholm. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. På Frederiksberg i København, der sidder Pitten Vivi Jensen. Hun videregiver fortrolige oplysninger om borgere og sager i Frederiksberg Kommune, hvor hun selv er ansat på det tidspunkt. Hun videregiver de her fortrolige oplysninger til en journalist for med det formål at kunne kritisere kommunen, som ifølge hende altså trækker sagsløse borgere igennem umenneskelige forløb, når de prøver at få førtidspension, for at kommunen kan spare penge, så udsætter man dem for de her umenneskelige forløb, som Bitten siger, og derfor videregiver hun fortrolige oplysninger, tager oplysningerne med hjem og videregiver dem til en journalist. Og det har ikke været muligt for os at få et interview med Bitten Vivi Jensen, men du har skrevet et indlæg, et debatindlæg, Ove Lund. Godmorgen. Godmorgen. Du er formand for Socialpolitisk Forening Hovedstaden, og du har skrevet et debatindlæg i Information, og der skriver du blandt andet, flere bør følge Bittens eksempel i kampen for retfærdig kommunalbehandling. Og det har lige nu over 1.700 delinger, det her debatindlæg. Og uddyb gerne, hvorfor bør flere følge Bitten Vivi Jensens eksempel her? Nu skal jeg først sige, at jeg ikke, det er Informations egen kolofon, den der, og det var ikke det, jeg havde skrevet. Jeg går ikke ind for, at man skal tage sager med hjem. Det er selvfølgelig ulovligt, og det må man ikke, det er indlysende. Så det er ikke det, der for mig er problemet. Problemet er, at der er et stort antal mennesker, der igennem de sidste 15-20 år, er blevet trukket igennem et straffesystem, som er helt urimeligt, som består i, at man på alle mulige måder skal tvinge folk i arbejde. Og jeg mener, at det er en meget forkert måde at se på tingene på, fordi de fleste af os kender formentlig nogle mennesker, der der er sket et eller andet galt for, altså man kan blive syg, eller man kan blive mange mærkelige ting, ikke? Men jeg synes, vi har en pligt til som samfund at sørge for, at de mennesker, der på en eller anden måde kommer i knibe, får en anstændig behandling, og jeg synes ikke, systemet yder nogen anstændig behandling og ikke har gjort det. Og det er, jeg undrer mig meget over det, fordi hvad er det for en mærkelig straffefilosofi? Hvem vokser af straf? Hvem vokser af tvang? Det er der ikke nogen, man skal gøre. Okay. Altså alle, jeg kender, inklusive mig selv, hvis nogen begynder at tvinge mig, så kan godt være, at jeg sover og gør det rigtigt, mens der er nogen, der kigger på mig. Men snart, at folk kigger bort, så gør jeg bare, hvad jeg vil alligevel. Så ja, og min erfaring er, og jeg har temmelig mange års erfaring, jeg har arbejdet med selv med misbrug i mange år, jeg har arbejdet med unge kriminelle, jeg har arbejdet med unge dobbeltdiagnostiserede, jeg har arbejdet med kriminelle og sindssyge og alle mulige andre mærkelige mennesker. Og der er ikke nogen af dem, der på noget tidspunkt har ønsket ikke at have et godt liv. Og jeg synes, at vi i vores, hvad skal man sige, vores bestræbelser på at hjælpe de mennesker, skal prøve at hjælpe dem til at få det bedst mulige liv, det liv, de gerne vil have. Det er godt, at det ikke er helt, som vi synes, det skal være, men så må vi så leve med det. Ove Lund, jeg bliver nødt til lige at stoppe dig, for jeg skal lige finde ud af, hvad du egentlig mener, fordi jeg sidder med dit debatindlæg, og der står her i underrubrikken, Bitten Vivi Jensen har ageret modigt ved at tage sagsakter med hjem for at dokumentere barsk behandling af borgerne. Flere bør følge hendes eksempel, så vi kan gøre oprør mod uretfærdigheden, skriver Socialpolitisk Forening Hovedstaden i debatindlæg. Er det Information, der har fordrejet dine ord og din mening? Altså, nu ved jeg ikke, der er to tekster. Den ene tekst er den, der er Information trygt, den anden, der ligger på Netavisen. Ja, den på Netavisen, der står der, du kalder hende også nede i teksten, en modig kvinde. Ja, det gør Bitten har gjort oprør mod kommunen. Det mener jeg stadigvæk. Det mener og du stadigvæk. Slutter af med at sige, Bitten er gået forrest, lad os følge hende. Ja, det er hvordan rigtigt. Skal vi følge hende? På den måde, at vi skal protestere imod de urimeligheder, der udøves over for andre mennesker. Altså, det er ret enkelt. Vi har opbygget et straf- og kontrolsystem, som er uværdigt, synes jeg, og som rammer nogle mennesker, der i forvejen er meget svært stillede. Og det synes jeg ikke er i orden. Altså, så det, jeg mener med, at vi skal følge hende, der mener jeg, at det er på tide, at der er flere og flere, der på den ene eller den anden måde protesterer imod den måde, vi behandler andre mennesker på i vores samfund. Og kunne det også være ved at tage sagsakter med hjem, hvis det er nødvendigt? Jeg synes ikke om, at man tager sag. Altså, jeg synes, altså, dengang jeg selv havde ansat sådan nogle ting, så kunne det komme helt hysterisk, hvis jeg ikke med passede ordentligt på sådan nogle sager der. Så selvfølgelig synes jeg ikke, det er ok, vel? Men man kunne have klaret på andre måder. Jeg forstår ikke, at Frederiksberg Kommune farer frem på den måde der, vel? Altså, man kunne jo, og nu ved jeg ikke, hvad hun har videregivet til Information, så i sagen er jeg faktisk ikke, vel? Okay, det er jo en 2 år gammel artikel. Så lad os lige gennemgå lidt af fakta omkring historien. Altså, det er tidligere på sommeren, der får 90 borgere i Frederiksberg Kommune et brev fra Københavns Politi. I brevet der stod der, at politiet havde rejst tiltale mod en tidligere ansat i kommunen, fordi hun havde viderebragt fortrolige oplysninger om borgerne til en journalist. Og den ansatte, det var altså Bitten, og hun har selv været åben om, at hun skal i retten, men at hun ikke fortrød, at hun har videregivet oplysninger. Informationerne, de blev sendt, de blev anvendt i en artikel i Dagbladet Information, hvor Bitten altså havde brugt akter fra en række borgers pensionssager, som hun havde taget med sig hjem fra kommunen. Og da politiet de så ransager hendes hjem, der udleverer hun 2 bæreposer med sagsakter, hun havde taget med hjem. Ja. Og du skriver, at Bitten, hun har ageret modigt, jo også vil tage de her sagsakter med hjem for at dokumentere den her barske behandling af borgerne. Ja. Og hvorfor er det modigt, at hun tager sagsakter med hjem for udsatte borgere uden deres samtykke? Altså, der er jo to ting. For det første er det helt klart, at det er, altså, lad mig en, hun sagde en gang til, det er ikke i orden, så de sager med hjem. Altså, okay. Lad mig nu sige det en gang til tydeligt, ikke? Jeg synes, det er modigt, fordi det ved hun jo også godt. Hun ved jo godt, at hun gør noget forkert, ikke? Men hun er altså blevet så vred og så forarvet og så, hvad skal jeg kalde det, over at den måde, man behandler brugerne på, at hun altså griber til noget, som er en modig handling, fordi hun overtræder, hvad hun udmærket godt ved, hun overtræder reglerne simpelthen, ikke? Så det undrer mig ikke spor, og med hensyn til, hvad hun har udleveret, det ved jeg jo ikke noget om, og nu kan du læse det op for mig der, men det er jo ikke nogen dokumentation i sig selv, at politiet rejser sigtelse for et eller andet, altså det, jeg ved ikke, hvad hun har afleveret til journalisten. Jeg går ud fra, hun har haft især hos sig, for at i givet fald kunne dokumentere, men det kan man godt gøre uden navnsnævnelse. Der er masser af måder at anonymisere ting på, som gør, at man ikke siger, at det var Jens Hansen, der på 53 år, der bor der. Det, altså, det gør man jo ikke vel. Altså, selvfølgelig sørger man altid for at tusse det over, eller gøre nogle andre ting, så det bliver anonymiseret. Men jeg vil gætte på det, den måde, hun har brugt det på. Ja, hun har jo selv udleveret de her to bæreposer med sagsakter, ja, som hun har taget med sig hjem, som hun jo egentlig ikke må. Ja. Og hun kunne jo have gjort noget andet. Hun kunne jo sådan set bare have fået skriftlig samtykke til sig sagerne med hjem. Jamen, det er rigtigt. Det kunne hun have gjort. Borgerne kunne også have fået aktindsigt i deres egne sager, og så selv vælge at udlevere dem til journalisten. De kunne have givet skriftlig samtykke til abitten, hun videregav informationerne om deres sag. Informationerne kunne altså godt have været kommet frem og kommet i mediernes søgelys, hvis der var samtykke. Burde hun ikke have gjort det? Jo, jeg synes ikke, hun har handlet klogt, vel? Altså, hun kunne klart have kontaktet nogle af de mennesker, der drejede sig om, og talt med dem og sagt, ok, jeg skal interviewe som det og det. Har du, er det ok, jeg bruger din anonymiserede sag i den her sammenhæng? Det er vel en rigtig måde at gøre det på. Mener du så stadig dine ord? Altså, bitten er gået for os, lad os følge hende. Ikke lige omkring konkret det der, men konkret omkring modstanden, ja. Hvorfor har du så ikke skrevet det i debatindlægget? Det har jeg også skrevet. Hvorhenne? Jamen, det står, altså... Der står der ikke noget om, at man ikke skal tage folks personlige akter, sagsakter, uden at spørge dem om lov? Ja, nu er det et læserbrev, og det er jo ikke en afhandling, jeg skriver vel. Altså, det er klart, at det er et hvad skal man sige, et udsagn, jeg kommer med, og der tager jo ikke alle de forbehold. Altså, det ved I også som journalister, at det gør man jo ikke vel. Nej, altså, vi er faktisk ikke inde i Ove Lund, for du kunne jo bare have skrevet, bitten er gået for os, lad os følge hende, men lad os lige spørge om samtykke, inden vi tager folks private sager med hjem, hvilket er jo lovligt at straffe. Jeg kunne skrive så mange ting. Det var én linje. Hvad siger du? Det var én linje, det er jo ret centralt. En gang til. Det er jo ret centralt, hvis du ikke mener, man skal følge hendes eksempel. Det er vi enige om, ikke? Med hensyn til sager hjem, jo. Ja, men du skriver, lad os følge hendes eksempel. Kan du så forstå, hvis der er nogen, der bliver lidt forvirret om, hvad du mener? Det er muligt. Men det kan være, at det er nødvendigt at blive forvirret. Altså, jeg mener, at nu sidder jeg også her og forsvarer noget, ikke? Og som jeg selvfølgelig forsvarer, fordi jeg mener det. Ellers vil jeg ikke gøre det. Nå, men det er okay at ændre holdning. Altså, det er okay, hvis du siger, jeg har skrevet det her debatindlæg, men jeg burde jo nok lige have tilføjet, at man selvfølgelig ikke skal gøre noget ulovligt, men spørger folk om lov inden. Det vil jeg godt. Det vil jeg sagtens sige her. Det er der ikke noget problem i. Mm. Altså, men ja. Det er vigtigt at slå fast. Nej, det er faktisk en ret central diskussion, for det lige nu opfordrer du egentlig folk til at gøre noget ulovligt. Altså, og jeg tænker, hvordan ville du egentlig selv have det, hvis nogen havde taget dine personlige akter med hjem, uden at spørge dig om lov? Jeg personligt være ligeglad, principielt ville jeg være oppisset. Altså, okay. det er helt klart, ikke? Jamen, så er det ret principielt centralt. Jamen, det synes jeg altså ikke i den sammenhæng. Vel, for mig er det afgørende, det er, at der er nogen, der går til modstand imod et umenneskeligt system. Så har hun så valgt at gøre det på den måde, som jeg ikke synes er særlig klog, og man kunne gøre det på mange andre måder, det er jeg enig i. Men det er principielt i det, at vi skal til at råbe op, at, altså, selv Astrid Krag har været ude her for nylig og sige, at det er alt for barst, vi lever her, ikke altså? Og det er vi mange, der har været enige i mange år. Mm. Og det er klart, at nogle politikere der begynder at sige noget om det. Det er det meget begejstret for, ikke? Men man kan da sagtens råbe op, uden at gøre noget ulovligt. Nu er det jo sådan, det ved I også godt, at jeg skal ikke på nogen måde opholdes ulovlighed, og det kunne jeg ikke drømme om at gøre, vel? Men nogle gange, så gør man altså noget, som lige i øjeblikket ikke er særlig smart, eller hensigtsmæssigt, eller lovligt, men som alligevel er med til at påkalde opmærksomheden. Jeg kan bruge alle de fornuftige ord, jeg overhovedet gider, men nogle gange er de mennesker, der ligesom altså virkelig træder i spinaten, der alligevel får diskussionen opstå, som det her, det også har vist. Deling af mit lille læserbrev, det er, ikke? Og det er ikke et forsvar for at gøre på den måde, men det er en appel til, at vi som alle vi andre, vi har forøget afstanden mellem de elendige og de privilegerede enormt meget de sidste 20 år, Og jeg synes, det er på tide, at de mennesker, der er blevet undertrykt og blevet forfulgt og blevet straffet, begynder at gå oprør på den ene eller den anden måde. Og det skal altså i tale sættes. Nu er jeg simpelthen siddet ind her, og det synes jeg er rigtig fint. Og nu sidder I signaleret til hinanden et eller andet, men nu skal vi snart slutte noget af den stil. Så det sidste, jeg vil sige, det er, at jeg synes, det er meget vigtigt, at vi tager hensyn til de mennesker, som af forskellige grunde er havnet i ulykkelige situationer her i livet. Og der er ikke nogen mennesker, der har nogen ambitioner om at have et elendigt liv. Og det er det der med hovedbudskab. Vi skal give mennesker en plads til at vokse, ikke ved at straffe dem, ved at prøve på at give dem noget af det, som får dem til at vokse. Okay. Jeg forstår faktisk, jeg er ked af det på den måde, men jeg forstår faktisk stadigvæk ikke, om du synes, det er okay, det hun har gjort. Det som Binden har gjort? Ja. Jeg synes ikke, det er okay, nej. Nej, okay. Men jeg synes, modstand er okay. Så lad os slutte der. Tusind tak, fordi du kom, Ove Lund, formand for Socialpolitisk Forening i Hovedstaden. Du lytter til Radio 24/7. Ja, nu fik jeg sagt der før, at der er bal i den borgerlige. Jeg ved ikke, om det så på en eller anden måde... Altså spørgsmålet er jo så, om det bliver en slags afdansningsbal for Lars Løkke, for det er jo ham, som, som Søren Pape i dag skyder på. Og altså, måske skulle vi bare lige få en såkaldt ekspert ind. Der er faktisk nærmest flere eksperter på vej herinde i studiet. Godmorgen, Brian Weikart. Godmorgen. Er det her afdansningsbal for Lars Løkke med sådan et angreb fra Pape? Det er så tidligt at sige. Altså, jeg synes, den blå blok minder om sådan en kalkunfarm eller sådan noget. Ja. Hvor der hovederne myller rundt mellem hinanden, og der bliver gokket og plukket i alle mulige retninger. Ja. Det er jo en hovedløs blok, og ingen aner, hvad der foregår. Det er, jeg ved godt, det er sådan en kliché, og undskyld, jeg skulle have tænkt mere over det, men det er jo kaos. Det er jo bare ren kaos. Og hvis der er noget, der i det mindste samler, hvis der er én ting, der samler blå blok, så er det, at Løkke har svigtet. Løkke duer ikke. Løkkes linje fra valgkampen duer selvfølgelig ikke. Selvfølgelig duer den ikke. Han stod jo hånden af blå blok og ville helst noget helt andet. Og det duer selvfølgelig ikke for et borgerligt alternativ. Og derfor, og det er jo også belejligt for nogen, det er jo meget belejligt for DF for eksempel at skyde på Løkke, men det er det der med, at alle partierne skyder præcis på ham. Det er stærkt alvorligt for Lars Løkke. Skal vi lige tage Søren Pape Poulsens citat i Berlingske, ja. Som jo har putt op til dans eller hvad? Ja, det kommer det også faktisk for stor kliché, det der. I dansemetaforer i dag. Ja. Ja, men det er så hyggeligt. Lad os lige høre det. Citatet kommer her. Det er ikke ligefrem særlig ambitiøs gerne at ville koordinere noget, man ikke vil stå i spidsen for. Jeg kan bare sige, at han skal ikke koordinere noget som helst med mig, hvis det bare handler om at gøre sig lækker over for Mette Frederiksen. Ej, det er jo den der, han skal ikke koordinere noget med mig. Godmorgen, Jarl Kortua. Godmorgen. Du har jo, vi skal tale med dig lige om lidt også omkring dit program, men nu er det jo heldigt, vi lige havde dig, for du er jo borgerlig kommentator, tidligere venstremand, eller er du egentlig venstremand igen? Jeg har indtil videre bibeholdt mit medlemskort. Venstremand, og ved noget om tingene i Venstre. Altså, hvor alvorligt ser du det her borgskud fra Pape på Løkke? Hvor alvorligt er det for Løkke? Jeg ser det som en position i forhold til, at der skal være konservativt sommergruppemøde lige om lidt. Ja. Og jeg vil også sige, hvis ikke han, skal man sige, hugger til og hvad skal man sige, markerer den der forskel, der er, så vil det være meget mærkeligt. Altså alle andre hakker jo på Løkke, og det er jo Løkke selv, der har bragt sig i den situation ved at forlade den blå blok, som jo var i opløsning i forvejen, fordi det jo hører også med til historien. Så det er jo mærkeligt, at han ikke hugger til her. Altså, det handler jo om at skrabe stemmer sammen, og det er den branche, han er i, og det udnytter han selvfølgelig. Altså, jeg tror selvfølgelig på, at på et eller andet tidspunkt, så bliver de blå samlet, men der kan da godt gå et par år. Altså, det kan der da godt. Tror men så, der er 4 år til næste valg, Knud Brix, det skal nok gå. Tror du så, Christian Jensen, næstformanden, som jo ellers blev trynet her af en Claus Hjort og nogle forskellige venstre, tror du, han sidder og klapper hænderne i dag? Jeg tror ikke, der er så... nej, fordi jeg tror, han har optaget andre ting. Altså, at nogen skyder på Venstres formand, det gør bare, at folk i Venstre, de som rykker sammen om formanden. Så det er nærmest en fordel for Løkke, det her, at der er nogen, der skyder på ham? Ja, det tror jeg faktisk, fordi hvad er historien? Løkke har jo lavet en historie, som siger, Søren Pind har jo formuleret det meget godt ved at sige, jamen, han var leder af en koalition af træklatrere, sorte socialdemokrater og den skøre højrefløj med Nye Borgerlige, og og stram kurs. Hvad var det for et alternativ? Hvad kunne de blive enige om? Konventioner, udlændingepolitik, skat? Nej, de kunne ikke blive enige om velfærd. De kunne ikke blive enige om miljø. De kunne ikke blive enige om noget som helst. Så hvad er det borgerlige alternativ? Ja. Det er jo det, der er fortællingen i Venstre. Så kan man jo selv mene derhjemme, hvad man synes. Men det er Venstres fortælling. Ja, er det nu også Venstres fortælling, eller er det Lykkes fortælling? For problemet var vel, at han som tager rådet, som styrmand helt alene. Jensen ved ikke noget om det. Partiet ved ikke noget om det. De har forberedt en valgkamp, der skulle køre, at man skulle banke på Socialdemokraterne. Pludselig så vil man giftes med dem. Hvad siger du, Weikart, til den udlægning af, at det her måske ender med at blive en fordel for Lykke? Ja, jeg tror ikke, at det kan ende med en fordel. Altså noget, der er så rodet som det her. Der er jo ingen aktører i det her, der ved, hvor det her ender. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det kan man ikke forudse. Jeg kan ikke se, at det kan være en fordel, at det i den grad er alle... Men der er noget rigtigt, det alle prøver at spise hinanden. Det skal ikke simpelthen ikke have nogen fordel. Men der er noget rigtigt, det kort, du hvad siger, at når der er nogen, der skyder på en formand, ja, så har bagtropperne med at bakke med og lægge sig. Der er to forskellige ting her. Er det en fordel for Blå Blok? Nej, det er det naturligvis ikke. Det er helt enig med Brian. Det er evident. Er det en fordel for Venstre? Nej, det er det nok heller ikke. Men er det en fordel for Lykke internt? Ja, det tror jeg faktisk. Ja, hvad siger du til det, Brian? Jeg kan ikke se, at det er en fordel for Lykke, at der er ikke nogen, at alle slår hånden af ham, og at man ikke selv ved, hvor stærkt han står. Altså, det var hans projekt, at forlove sig med Socialdemokratiet efter at have kritiseret Dansk Folkeparti for at have gjort det. Det er jo ham, det hænger på, og det er jo også hans problem. Du sender 100% Brian i dag. Ja. Hvem vil du allerhelst tale med af venstrefolkene? Ja, dem, der kan. Men det er jo videre med svært at få fat på nogen, der vil sige noget som helst. Og det er jo også et problem. Søren Pind har været ude at skrive, hvis Søren Pape, Christian Thulesen Dahl, Alex Vanopslagh, Pernille Vermund, Rasmus Paludan er så sure over, at Venstre ikke vil stille sig i spidsen for dem, hvorfor kommer de så ikke bare selv med en politisk platform for blå-sort blok? Ja, det er da sådan set meget godt spørgsmål. Brian Weikart, tak fordi du kom, og held og lykke med 100% Brian. Hvad tid er man kan høre dig? Klokken 15. Ja, det må jeg jo bare fuldstændig uvildigt opfordre til, man gør. Så har vi fået en ny herre i studiet. Der har vi savnet, Torben Steno. Den agværdige Steno. Kunne du ikke, nu har vi hørt på Jarl, kunne du så ikke lige starte med at fortælle os, hvad har I i Cordua og Steno i dag? Jo, vi har faktisk en hel del andet end Venstre. Vi har en debat mellem Mia Amalie Holstein, som er velfærdspolitisk chef i CEPOS, og Morten Messerschmidt, og de skal ind og tage endnu en tur i manesen på, hvad er borgerlighed, og hvad er ikke borgerlig, og hvem er på det forkerte hold i forhold til de to der. Og det er jo, man kunne måske stramme ved at sige, at det er sådan, det er om Dansk Folkeparti er et borgerligt parti. Og det mener Messerschmidt jo, og det er der andre, der er. Og hvad er hans form for borgerlighed, hans udgave af borgerlighed? Jo, og der er heller ikke nogen tvivl om, at Mia Amalie Holstein har ret nære forbindelse til Liberal Alliance. Må jeg lige bede dig den banan? Ja, det gjorde jeg jo. Og så kom Jarl, og så tænkte jeg, så tager jeg sgu lige en bid, men så sagde han ikke svaret, som jeg regnede med. Nå, så mens Steno lige tykker rundt. Så kan jeg jo tage over her og så sige, at vi skal en tur til Argentina, og nu skal jeg ikke begynde at græde, men det går ikke særlig godt i Argentina. Pesosen, deres møntfod, den blev jo skåret ned med 25%, aktiemarkedet faldt næsten med 50%, fordi at præsidenten tabte et primærvalg, og det skal vi have Niels Lindvig til at udrede, hvad pågår der sker. Ja, den gamle DR, han ved meget. Han har vist en lejlighed derovre. Det skal han ikke bor der. Ja. Men nu er vi ikke så mange mellemsnak her, vi skal også snakke om Venstre selvfølgelig, og vi skal snakke om det, du lige har talt om med Brian og mig, og Pape, og hvad der foregår i borgerlige, og så skal vi i anden time, så skal vi faktisk have dissekeret livet, det blå alternativ, Blå Blok, og der har vi hedkaldt Dr. Winter fra Berlingske, Bent Winter, som har skrevet en analyse af det. Hvem har egentlig skylden for at have slået Blå Blok ihjel? Er det DF? Er det LA? Endnu en agværdig herre, der kommer ind der, og nu har du tykket munden, Steno. Ja, jeg kan lige nå at sige, at vi skal så også lige tale om Grønlands politik, fordi det er altid interessant. Nu er i den her uge, der var landsstyreformand Kim Kielsen fra Siumut lige ved at blive gået af sin egen, og så gjorde de det ikke alligevel. Og hvad er det egentlig, der foregår på Grønland? Der foregår altid nogle meget underlige ting, og det kommer der så en adjunkt fra Grønlands Universitet, som faktisk befinder sig i Danmark, det hedder Rasmus Leander Nielsen, og fortæller os om. Hvad var det for et postkolonielt udsagn? Nogle underlige ting foregår der altid på Grønland? Ja, det gør der. Altså i forhold til alle, hvad skal vi sige, almindelige standarder, foregår der masser af underlige ting i Danmark også, men Grønland, der kræver det altså en vis indsigt for at forstå, hvordan tingene udvikler sig. Og for at det ikke skal være løgn, så skal vi også snakke om Ukraine, hvor der også sker rigtig spændende ting, og så har vi også en samtale med Liberal Alliances tidligere politiske ordfører. Ja, det var det, jeg var lige ved at sige, inden jeg tog bananen. Ej, tog ikke mere banan før der er pause. Sikke dog en dos, Marcel, det er 10.05.